بھی میں نے فیصلہ کر دیا, زمین ان کے متعلق میں نے فیصلہ کر دیا. حضرت نوح سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت لوط سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت ہود سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت صالح سے کہہ دیا کہ نکلیں, موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ نکلیں, بحیرہ کو پار کر دیں, اور انہیں چھوڑ دیں. میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ, اللہ معاف کر دیں. سوری صاحب, یہ ہوتا ہے اللہ کا قانون. سبحان اللہ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, آپ ڈریے اس عذاب سے, لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ, جو نہیں پہنچے گا ظالموں کو فقط, بلکہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا, آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا, اور جان لیجئے, ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جان لیجئے, یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سازشوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور اگر آپ سازش کا تدارک نہ کریں تو آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر یہ اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. سائلنٹ اسپیکٹیٹر اور خاموش تماشائی اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. یہ یوم السبت والے یہود, جن پر اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کو فشنگ کو حرام قرار دیا تھا, اور انہوں نے ہیلا بنا دیا کہ نہریں نکال دی اور وہاں پہ ایک پول بنا دیا, کیونکہ سیٹرڈے کو بہت سارے فش آ جاتے ہیں, ہمارے ہاربر پر بھی سیٹرڈے کو آتے ہیں. تو وہ سیٹرڈے کو وہ وہاں پہ پانی لے آتے کہ ہم فشنگ تو نہیں کر رہے, صرف پانی ہلا رہے ہیں. تو پھر سنڈے کو آ جاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود, اللہ کی لعنت ہو یہود پر, یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم فشنگ نہیں کر رہے, صرف فش کو یہاں لا رہے ہیں گھر کے قریب. تو یہ عجیب لوگ, لعن اللہ الیہود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر, یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم نہیں کر رہے. تو خبیث ہیلا بنا دیا تھا, گندا ہیلا بنا دیا تھا. اب یوم السبت والے, یوم السبت کے حوالے سے, سیٹرڈے کے شکار کے حوالے سے یہود تین گروہ میں تقسیم ہو گئے, بنی اسرائیل تین, ایک وہ جو یہ کام کر رہے تھے, دوسرے وہ جو انہیں منع کر رہے تھے, کیوں نہیں منع, اور تیسرے وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں کر رہے, یہ چلے باڑ میں چلے جائیں. خاموش تماشائی, خاموش تماشائی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے شکار کیا تھا ان کا تو بیڑا غرق, ان کا تو بیڑا, ان کا تو میں نے ڈسفگر کر دیا, حلیہ بگاڑا, ان کو بندر بنا دیا, ان کو بندر بنا, اور تین دن زندہ رہنے کے بعد وہ سارے مر گئے, ان کو تو بندر کا کنورٹ کر دیا, بندر بنا دیا. اور جو منع کرنے والے تھے ان کو نجات مل گئی, لیکن جو خاموش تماشائی تھے, ابن عباس فرماتے ہیں ان کا بھی وہ حشر جو شکار کرنے والوں کا تھا. قرآن کریم نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے وائلیشن کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نہیں منع کر رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے کہ اوحی اللہ الی جبریل ان اقلب بلدتک کذا وکذا, اللہ کریم نے جبریل کو حکم دے دیا کہ فلاں فلاں شہر کو الٹا کر دیں. تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ فلاں شہر میں نفیم عبدک فلانا لم یاسک طرفت عین, فلاں آدمی ہے وہ تو 24 گھنٹے عبادات میں مصروف رہتا ہے, وہ تو ایک منٹ بھی آپ کی عبادت سے فارغ نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم, انہیں ساروں کے نیچے گزار دیں, ساروں کے نیچے ڈال دیں. فإن وجه لم يتمغر في يسار, میں فن تنہا اس کے عبادت کا کیا کروں گا. لوگ جو وائلیشن کر رہے تھے ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئے کہ یہ لوگ ناجائز کر رہے ہیں, منع کرنا تو علیحدہ بات. تو اگر ہماری یہ بھی ایمان نہیں کہ بھائی یہ اللہ کے قانون کی مخالفت ہو رہی ہے, ماتھے پر شکن بھی نہ آ جائے, قلب و دماغ میں بھی برا نہ سمجھے. تو حضور نے فرمایا ولی سوارا ازالے کا خردلۃ من الایمان, جو آپ قلب و دماغ میں کسی حرام چیز کو حرام سمجھے, آپ کی قوت نہیں کہ منع کریں, لیکن قلب و دماغ میں کہ بھائی یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ کے اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تو اس کے بعد آپ کا ایمان ہوگا, لیکن وہ مسٹرڈ گرین سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. بولے سوارا ازار ایک خردلہ, خردلہ عربی لغت میں مسٹرڈ گرین کو کہتے ہیں, مسٹرڈ کا دانہ ہوتا ہے, یہ سرسوں کے دانے سے بھی کمزور ترین ایمان. تو میرے خیال میں معمولی پونگ سے وہ صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً, تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 ہیں بنیادی عقائد اور 5 ہیں بنیادی اعمال, 5 ہیں بنیادی اعمال جسے کہتے ہیں ارکان خمسہ. ایک ہے زبان کا عمل, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسری نماز, تیسری زکات, چوتھا روزہ, اور پانچواں حج. تو 7 عقائد اور 5 اعمال اور 3 ڈیوٹیز, ایک دعوت والی ڈیوٹی, ایک دعوت والی ڈیوٹی, دوسری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی ڈیوٹی, اور تیسری جہاد و قتال والی ڈیوٹی. ایک ڈیوٹی مسلمان کی یہ ہے کہ وہ دعوت چلائیں. دعوت کس کو؟ غیر مسلم کو. دعوت کس کو؟ کیونکہ دعوت دی جاتی ہے غیر مسلم کو. دعوت چلائیں غیر مسلم کو. اگر وہ نہیں چلاتا تو وہ ڈیوٹی سے عہدہ برا نہیں ہو رہا. اور ابھی اس سورت کے آخر میں آ رہا ہے, اس سورت کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ حدیث کا ٹکراؤ ہے, تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ حضور نے تو حدیث میں یہ کہہ دیا ہے کہ انا بری ان عن کل مسلم یسکن بین ذہنار الکفار والمشرکین, اس مسلمان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو غیر مسلم اکثریت والے علاقے میں رہائش پذیر ہو. وہ نکل سکتا اور نہ نکلے. تو سورہ انفال کے آخر میں آیت اور حدیث کا ٹکراؤ آ رہا ہے کہ حدیث کو ہم کہاں اپلائی کریں گے اور آیت کو کہاں اپلائی کریں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, امام بخاری نے حدیث نقل کی, کہنا بری عن کل مسلم, وہ مسلمان غیر مسلموں کے درمیان رہے, جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے کیا ہوگا؟ اس کے بچوں پر اثر غیر مسلموں کا, اس کی بیوی پر اثر غیر مسلموں کا, اس کی بہن پر اثر غیر مسلموں کا, اس کے ذاتی کردار پر اثر کس کا؟ غیر مسلموں کا. کیونکہ ہم تو انفلوئنس نہیں کر سکتے, انہوں نے ہمیں انفلوئنس کروا دیا ہے. ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمارے اوپر ان کے اثرات پڑ رہے ہیں, ہمارے اثرات ان کے اوپر پڑ رہے ہیں ان کے. اب اگر ہم دعوت کا کام شروع کر دیں تو کم از کم اگر وہ کنورٹ نہ ہو جائیں تو ہم اثرات پڑنے سے محفوظ رہیں گے. دعوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ دعوت کے حوالے سے آپ کی اپنی ذات محفوظ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو بات آپ بار بار کسی اور کو کرتے ہیں آپ کا اپنا ذہن اس پہ پکا ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے. تو دعوت یہ بنیادی چیز ہے. تو ہم سورہ انفال کے آخر میں یہ بات کہیں گے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلم اکثریت والے علاقے میں, ایک تو وہ مسلمان ہے مثلا فار ایگزامپل جو انڈیا کا رہائشی ہے, اب آج کی دنیا میں تو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے آپ سٹیزن شپ اور شہریت حاصل کیے بغیر کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے. یہ جا سکتے ہیں, وہ چھوڑتے نہیں آپ کو, نہیں چھوڑتے, یہ تو مجبوری ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں اب یہاں آنا, یہ تو ہماری مجبوری نہیں تھی. یہاں کیا ہم نے, ہمیں پاکستان والوں نے نکال دیا تو ہم یہاں آئے؟ کہ ہم نے اس کو پریفر کر دیا, ہم نے اس کو پریفر کر دیا. اب جو پریفر کر دیا یہ اکثریت مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی؟ غیر مسلموں کی. تو حضور نے فرمایا انا بری ان کل مسلم یسکن بین ذہنار الکفار والمشرکین الا علی نیہ ان یکون داعین الی اللہ, کہ دعوت کا کام چلائیں تو گلو خلاصی ہوگی, کم از کم اللہ عذاب نہیں دے گا اور پیغمبر قیامت کے دن منہ نہیں موڑے گا اس سے. صحیح ہے. تو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی سے انٹینشن یہ بنا دیں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر اونلی ٹو ارن ڈالر اور ٹو گیٹ اے ڈگری اور سم تھنگ لائک دیٹ, نو آئی ایم ہیئر اونلی ٹو لانچ دعوی. صحیح ہے. اب آپ نے دعویٰ کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کرنا, نہ کسی کے خلاف بندوق یا رائفل اٹھانا ہے. صحیح ہے. ہم سے ایک پمپلیٹ لے لیں گے اور جس کے ساتھ آپ کے الیک سلیک ٹھیک ٹھاک ہو, ہائے بائے شائے وہ جو آپ کرتے ہیں, تو اسے آپ پیار و محبت سے کہ جی آپ یہ ایک پمپلیٹ تو دیکھ لیں اور پھر اس سے اس کا وہ رسپانس بھی معلوم کریں. صحیح ہے. کم از کم آپ کی, اب آپ اس پر مکلف تو نہیں کہ آپ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیں. پیغمبر اس پر مکلف نہیں تھا, پیغمبر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دے؟ نہیں. اللہ کریم نے فرمایا انما علیک البلا, بس آپ کمیونیکیٹ کر دیں اور کنوے کر دیں میری میسج. وہ علینا الحساب, وہ مانے یا نہ مانے دیٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی. اللہ کریم نے فرمایا وہ علینا الحساب, وہ اکاؤنٹیبلٹی وہ میری ذمہ داری ہے, آپ میری ذمہ داری اپنے اوپر نہ ڈالیں. اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت نہیں آئی تھی کہ انما علیک البلا, آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا, تو رسول اللہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنا کے چھوڑوں گا. صحیح. تو وہ انڈر سٹریس آ جاتے کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا لعلک باخ نفسک علی آثار من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اب آپ سویسائڈ کرنا چاہتے ہیں, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک دو بار ارادہ کیا کہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر نیچے اپنے آپ کو گرا دوں کہ میں نے اپنے کو اتنا تقادی اور بدبخت مان نہیں رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا لعلک باخ نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, آپ حسرت میں اور افسوس کرنے میں اتنے انتہا تک پہنچ گئے کہ آپ ابو قبیس میں جا کر اپنے کو مروانا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم نے اسے انکریج کر دیا کہ انما علیک البلاغ, آپ میری ڈیوٹی اپنے گلے نہ ڈالیں, آپ کی ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانا, وہ علینا الحساب, کوئی مانے یا نہ مانے وہ میری ڈیوٹی ہے. اور آدمی کو سٹریس تب ہوتا ہے جب پرائی ڈیوٹی آدمی اپنے گلے میں ڈال دے. اگر آدمی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں تقسیم کار کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے اگر وہ ڈیوٹی آپ کرواتے رہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم چودھری اسلم صاحب سے کہہ دیں کہ آپ نے ٹمپا کو بھی سنبھالنا ہے, گرنڈا ہیل کو بھی سنبھالنا ہے, یہاں پہ بلب بھی اتارنی ہے اور سیڑھی بھی لانا ہے اور جی وہاں پیچھے جو ہمارے پودے ہیں وہ بھی خشک ہو رہے ہیں, وہ بھی اپنے ٹھیک کرنے ہیں, اور جو ہمارا جنریٹر وہ بھی کام نہیں کر رہا, وہ بھی اپنے ٹھیک کرنے ہیں. تو میرے خیال میں چودھری صاحب اتنے اسٹریس میں آ جائے گا کہ یہ کہے گا چلو امریکہ چھوڑ کر پاکستان چلا جاؤں. یہ ہے نا, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہم نے چودھری صاحب کے گلے ڈال دی, اور یہ نہیں ہو سکتا, تقسیم کار ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں یہ یہاں پہ یہ مصیبت ہے, یہ بورڈ آف ڈائریکٹر والی مصیبت, بورڈ آف ڈائریکٹر والی مصیبت ان اے سینس کہ بھائی جو ڈائریکٹر ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ سب کچھ کر دیں. کوئی مسلمان والنٹیئر یہ نہیں کہتا کہ بھائی بورڈ آف ڈائریکٹر یا دو تین ذمہ دار, یہ تو یہاں کے قانون کا تقاضا ہوگا. کسی انسٹیٹیوشن اور نان پرافٹ آرگنائزیشن کے لیے تین چار بندے ہونے چاہیے جو حکومتی کاموں کو ڈیل کر دے رہے ہیں, صحیح. لیکن ہم نے کہہ دیا کہ نہیں, سارے کام جو ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں, جو صدر بنا ہوا ہے, ہاں انہوں نے کرنا ہے. پاکستان میں یہ مصیبت نہیں ہوتی. جو بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہیں وہ ڈال تو دیے ذمہ داری, لیکن وہ خود کرتے بھی نہیں. بہت سارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہوتے بھی نہیں کرتے. نہیں نہیں کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے باٹم لائن پک کر لیا, تو آپ والنٹیئر کام کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل تیار ہے. اگر سارے مسلمان یہ کہہ دیں کہ یہ مسجد کا کام والنٹیئر کام ہے, میں نے بھی کرنا ہے, تو میرے خیال میں پھر سٹریس نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سٹریس میں آ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگوں کو کنورٹ کروانا میری ذمہ داری ہے. تو کنورٹ کروانا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کی بات نہیں تھی. انک لا تہدی من احببت, اللہ کریم نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ گائیڈ تو نہیں کر سکتے, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, گائیڈ کرنا اور اعراض پر لانا تو اللہ کا کام ہے کہ کس کو لانا چاہتا ہے. تو پہلی بات وہ ہے دعوت, اور دوسری ذمہ داری وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے, یہ کافر کے ساتھ نہیں. کیونکہ کافر سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے, اس کا نماز سے کیا تعلق, بھائی آپ زکات نہیں دیتے, آپ روزے نہیں رکھتے, جی آپ شراب پیتے ہیں. بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق یہ مسلمان سے ہے, اور ہمارے مسلمان اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو امریکہ میں آ بسے ہیں, میرے خیال میں اللہ معاف فرما دے, بٹ مور دین 60-70% نماز نہیں پڑھتے, شاید کہیں عید کے لیے آتے ہوں. کیوں چودھری صاحب؟ عید میں بھی لیٹ آتے ہیں. ہاں, اور جتنی ساری گندگیاں ہیں وہ اپنا چکے ہیں. اب ہماری ذمہ داری نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ان کو کنوینس کروا دیں. بھائی خدا کے بندے آپ مسلمان ہیں, آپ یہ قریب ہماری مسجد ہے, آپ نے اور پیار و محبت سے پھر وہ کہتے ہیں اٹس مائی لائف. یہی بالکل, اگر آپ کسی کو کہہ دیں اب تو مسئلہ ہے نا. یعنی یہ ذہنیت بھی یہاں بن گئی, تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بری ان کا لفظ کہہ دیا کہ میں لا تعلق ہوں اس مسلمان سے یسکن بین الزہران المشرکین, کہ ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں کفر کا غلبہ ہو. کیونکہ اس کی یہ ذہنیت یہ پاکستان میں نہ بن سکتی تھی. پاکستان میں وہ کہہ سکتا تھا جس مائی لائف وہاں تو کوئی کہہ دے دین کے حوالے سے جس مائی لائف, تو آدمی اس کی خبر لے لے آپ کی لائف ہوگی. آپ کی لائف جب آپ نے بڑے شہروں میں کہہ سکتے نہیں, بڑے شہروں میں ہوگا, دیہات میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دس مائی لائف دس از یور لائف. بڑے شہروں کی بڑی بات ہے. اور تیسری چیز وہ پھر ہے جہاد. تیسری چیز جہاد, تو سات عقائد, پانچ اعمال اور تین ڈیوٹیز. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور آپ بچنے کی کوشش کیجئے فتنتن اس عذاب سے, لا تصیبن الذین, جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو, ظلموا منکم, جو ارتکاب ظلم کر چکے ہیں منکم, آپ میں سے خاصتن فقط, بلکہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. وعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو توڑے ہیں, یہ مقابلہ کیسے کریں گے, فیس کیسے کریں گے, جی ان کو رکوائیں گے کیسے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کریں گے, دعوت کیسے لانچ کریں گے. یہ سارے تحفظات اور ریزرویشن یہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, آپ کا تجربہ ہو گیا. وَذْكُرُوا اِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور آپ یاد کیجئے کہ آپ تعداد میں بڑے تھوڑے تھے, یہ سارے ریزرویشن تھے آپ کے. مستضعفون فی الارض, اور یہ نہیں کہ ضعفا تھے آپ, آپ کو بزور جبر کمزور بنا دیا گیا تھا, وہ لوگ آپ کے اوپر ڈامیننٹ تھے. وذکروا, اور یاد کیجئے, ظنتم, جب آپ تے قلیل تعداد میں توڑے, مستضعفون فی الارض, اور آپ کو پریس کروا دیا گیا تھا, دبایا گیا تھا, کمزور بنا دیا گیا تھا, فی الارض مکہ معظمہ میں, تخافونا, اور آپ ڈرتے رہے, یتخطفکم الناس, کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یتخطفکم الناس, لوگ مجھے اچک کے لے جائیں گے اور پتہ ہی نہیں لگے گا. تخافونا, آپ ڈر رہے تھے, یتخطفکم الناس, کہ لوگ آپ کو اچک کے لے جائیں گے, پتہ ہی نہیں لگے گا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. فآواکم, اللہ کریم نے آپ کو ٹکانہ دیا مدینہ منورہ میں, وَأَيَّدَكُمْ, اور آپ کو مضبوط بنا دیا بِنَصْرِهِ, اپنی امداد سے, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ کریم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا, مِنَ الطَّيِّبَاتِ, غنیمتیں, ڈھیر ساری غنیمتیں, ڈھیر ساری لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کر دیں. تو ایک بار پھر کہ وشکرو, اور یاد کیجئے, زن تم قلیل, جب تے آپ تعداد میں تھوڑے, مستضعفون فی الارض, آپ کو دبایا گیا تھا مکہ معظمہ میں, تخافونا, اور آپ ڈر رہے تھے, تخطفکم الناس, کے لوگ آپ کو اچک کے لے جائیں گے. فآواکم, اللہ کریم نے آپ کو ٹکانہ دے دیا, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ, اور اللہ نے آپ کو تائید دے دی اپنی امداد سے, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ کریم نے آپ کو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں دے دی. یعنی جو کچھ آدمی کماتا ہے, جو کچھ آدمی کماتا ہے, تو بسا اوقات ہر ایک کمائی میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہو گیا یا نہیں, مجھ سے کوئی جھوٹ موٹ, شاید میں نے جھوٹ بولا ہو, تو حلال کی کمائی ہوگی, جھوٹ سے وہ گندا ہو جاتی ہے, اس میں نجاست خباثت آ جاتی ہے. غنیمت وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طیب کہہ دیا ہے, کیونکہ غنیمت اس کے کسب کرنے میں آپ کوئی جھوٹ موٹ تو نہیں بولتے, بس بے جگری سے لڑتے رہتے ہیں اور کافر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اٹھا دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حلال پاکیزہ چیزیں میں نے آپ کو دے دی. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, تاکہ آپ لوگ اللہ کی نعمت کی شکر کر سکے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا. آیت نمبر 27 دیکھ لیا, یہ ہے قاعدہ نمبر 6 سورہ انفال کا, قاعدہ نمبر 4. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تخونوا اللہ, چیٹنگ نہ کرو اللہ کے ساتھ, والرسول, اور اللہ کے رسول کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تخونوا اللہ, چیٹنگ نہ کیا کریں اللہ کے ساتھ, والرسول, اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اب اللہ کے ساتھ آدمی چیٹنگ نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ خدا, مخادغہ یا دھوکہ دینا کسی بندے کو, یہ فرقہ اور برانچ اس بات کا ہے کہ اس بندے کا علم محدود ہے, اس لیے آپ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. اگر اس کے علم محدود نہ ہوتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا تھا تو پھر آپ دھوکہ نہ دے سکتے تھے. تو اللہ کو تو دھوکے دینے کا کوئی امکان ہے نہیں, لیکن آپ آدمی خود اپنے طور پر امیجن کر دیتا ہے کہ میں نے کچھ دھوکا دے دیا. فرتائید آپ نے کہا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے بعض وہ ہیں, یقولو, جو کہتے ہیں, آمَنَّا بِاللَّهِ, ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور روز آخرت پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں, وہ ایمان نہیں لا چکے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ اپنے گمان میں, اپنے ظن میں اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور مومنوں کو دھوکا دے رہے ہیں, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور حقیقتاً دھوکا نہیں دے رہے, إِلَّا أَنفُسَهُمْ, مگر اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ لوگ کنسیو نہیں کر سکتے, وہ لوگ کنسیو, ان کا شعور کام نہیں کر رہا کہ یہ دھوکا ہم اللہ کو دے رہے ہیں, خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ وہ شتر مرغ والا قصہ ہے. شتر مرغ کے متعلق مشہور ہے, یہ ریگستانی علاقوں میں رہتے ہیں, شتر مرغ کے متعلق مشہور کہ جب یہ شکاریوں کے ٹولے کو دیکھ لیتا ہے شتر مرغ, تو یہ اڑتوں نہیں سکتا نہیں, تو یہ وہاں پہ یہ اپنا چونچ یہ ریت میں رکھ دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے, اور اس کی اپنی امیجنیشن یہ کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو شترمرغ کا شکار سب سے آسان شکار ہوتا ہے, کیونکہ شکاری کو کوئی آلہ مالا استعمال نہیں کرنا ہوتا, وہ آ جاتا ہے بس اسے ہٹا دیتا ہے, کیونکہ وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے وہاں کھڑا رہتا ہے. اب یہ شترمرغ جیسی حماقت ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر دے کہ مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں بھائی, آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے, آپ تو دیکھے جا رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک دوسری جگہ ہے, ان المنافقین یخادعون اللہ, تاکید منافق, یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی کو, وہ ہوا, اور بات یہ کہ اللہ تعالی خادعہم, ان کو دھوکے میں رکھتا ہے, ان کو اپنے زن کے اعتبار سے دھوکے میں رکھتا ہے. وہ ہوا خادعہم, کیونکہ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے, خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق پر, کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تخونوا اللہ, چیٹنگ نہ کرو اللہ کے ساتھ, خیانت نہ کرو اللہ کا, والرسول, اور اللہ کے رسول کا, وتخونوا اماناتکم, اور خیانت نہ کرو اپنے امانات میں سے. تو لا تخونوا اللہ ورسولہ, رسول کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں, خیانت نہ کریں, اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں. اب چیٹنگ کس چیز کا نام ہے؟ تو چیٹنگ دو چیزوں کے اپلائی ہوتا ہے, امانت میں خیانت کرنا اور وعدے کو بریک کرنا, پرامس کو بریک کرنا, وعدے کو توڑنا, اور امانت میں خیانت کرنا, اسے کہتے ہیں خیانت. یہ دونوں چیزیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط الا قال فیہا لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له, کہ حضور نے کم ہی ہمیں ایسی تقریر کی ہوگی جمعہ میں, عید میں, یا کسی دوسری مناسبت سے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات ضرور بضرور میں کہی ہو کہ اس آدمی کا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا, اور اس آدمی کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کر دیا, لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له. اب آپ نکالیں سورہ النحل پیج 88, صرف 88. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, دیکھ لیا, اللہ کریم آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ امانات مستحقین کو پہنچائیں. امانات مستحقین کو پہنچائیں. کچھ امانتیں ہوتی ہیں اللہ اور رسول کی, کچھ امانتیں ہوتی ہیں اللہ کی مخلوق کی. تو اللہ والی امانت اللہ کے حوالے, رسول والی امانت رسول کے حوالے, مخلوق والی امانت مخلوق کے حوالے. سورہ مائدہ نے بالکل ابتدا, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اوفو بالعقود, اوفو بالعقود, ایفاء عہد لازمی ہے. او ایمان والو, اوفو بالعقود, ایفاء عہد لازم ہے. جو وعدہ کر چکے ہیں اس کو ایفا کرنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. تبھی اللہ کریم نے ایڈریس کر دیا ہے الذین آمنوا سے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, آپ نے وعدے کو ایفا کرنا ہے. وہ ایمان والو, اوفو بالعقود. سورہ بنی اسرائیل نکالے تھے, یہاں پر لوگوں نے کیا بنا لیا جی, کہتے ہیں کہ بھئی آئی چینج مائی مائنڈ. کیا آئی چینج مائی مائنڈ؟ 34, آیت نمبر 34. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, دیکھ لیا, ولا تقربوا مال اليتيم, اور قریب نہ جائیے یتیم کے مال کے خیانت کرنے کے لیے, الا بالتی, مگر اس طریقے سے, ہی احسن, جو زیادہ بہتر ہو یتیم کے لیے. آپ کی کفالت میں ایک یتیم ہے بھائی, فار ایگزامپل باپ مر گیا اور نابالغ بھائی آپ کو بطور یتیم ورثے میں مل گیا, صحیح؟ آپ کا چچا مر گیا اور فرسٹ کزن آپ کو بطور یتیم ورثے میں مل گیا, آپ کا بہنوئی مر گیا اور آپ کا بانجا بطور یتیم آپ کو ورثے, اب اس کا مال ہے, کیا کرو گے آپ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں خبردار اگر خیانت کر دی, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي, ہاں پروٹیکشن کے لیے, کور کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے یا اس کے انکریز کرنے کے لیے. الا باللتی ہی احسن, اور پیچھے فرمایا وَعَوْفُوا بِالْعَادِ, اور ایفائے عاد کرو, ان العاد کان مسئولا, تاکیق وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قانون میں would be put to accountability. Every عہد would be put to accountability, کہ اس کا احتساب ہوگا. آپ نے بات کی تھی, آپ نے بات کی تھی. اچھا آپ نے کہا ذرا سورہ مومنون 18 میں تبھی آپ لوگوں کو چھوڑوں گا جب قرآن کا مفسر بنا دوں گا ان شاء اللہ. سوری صاحب کیا خیال ہے, دیکھ لیا؟ قد افلح المؤمنون, تاکید کامیاب ہو چکے ایمان والے. 18 پارہ بالکل ابتدا, قد افلح المؤمنون, تاکید کامیاب ہو چکے کون؟ ایمان والے. ایسا بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے, بلکہ یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ شدہ امر ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں. صحیح, لیکن اب ایمان والے کون ہیں؟ تو یہ پیچھے مسئلہ ذرا مشکل ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نماز میں خشوع کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا نماز خشوع اور خضوع سے عبارت ہے. خشوع یہ ایک چیز ہے جو قلب و دماغ کے ساتھ متعلق ہے, آپ لکھیں اپنے پاس, اور خضوع اس کا تعلق آپ کے اعضاء اور جوارے سے, آپ کے آرگن سے. خشوع کا تعلق قلب و دماغ سے, جو آپ کا اور خدا کے درمیان ٹریٹ اور ڈیلنگ ہے, کہ آپ وہاں کتنی وہاں کتنے ہمبل ہیں قلب و دماغ میں. اور خضوع اس کا تعلق آپ کے حرکات سے, کہ آپ کڑے ہیں نماز میں تو اس میں عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے, آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے, آپ سجدے میں گر پڑے ہیں تو عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے. تو جو عاجزی آپ کے حرکات اور مومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خضوع, اور جو عاجزی آپ اپنے قلب و دماغ میں فیل کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں خشوع. صحیح ہے, بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے, لیکن ایمان والے ہیں کون؟ تو ان کی صفات ذکر کر دی, کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نماز میں خشوع کر رہے ہیں. والذین, اور یہ وہ لوگ ہیں, ہم عن اللغو, جو بے مقصد اور بے فائدے کام سے معرضون, منہ موڑنے والے ہیں, یہ وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں. ایمان والے وہ لوگ ہیں, ہم عن اللغو معرضون, جو وقت ضائع نہیں کرتے, جو بے مقصد کام میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. والذین ہم عن اللغو معرضون, کتنا جامع جملہ ہے. والذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم عن اللغو, جو بےہودہ کام سے بے مقصد کام سے معرضون, منہ موڑنے والے ہیں, یعنی ان کی نیچر یہ ہے. ایسا بھی نہیں کہا, یہ قاری صاحب سے پھر پوچھیں کہ جب عربی میں جب جملہ اسمیہ آ جاتا ہے, یہ جملہ ایسے بھی اللہ ادا کر سکتا تھا کہ والذین اعرضوا عن اللغو, والذین اعرضوا عن اللغو, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو منہ موڑ چکے ہیں بےہودہ کام سے. جو منہ کب, کل, پرسوں, ترسوں, کل موڑیں گے یا نہیں پتہ نہیں لگتا, گزشتہ کل تو انہوں نے منہ موڑ دیا ہے لغو اور بےہودہ کام سے, لیکن آنے والے کل وہ بےہودہ کام سے منہ موڑیں گے کہ نہیں موڑیں گے, یہ پتہ نہیں لگتا. اور جب جملہ اسمیہ, والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ کام سے منہ موڑنے ہی والے ہیں, مینس کہ ان کے متعلق آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے یا کبھی اپنی انرجی ویسٹ کریں گے. مینس کہ یہ ان کی طبیعت بن چکی ہے, یہ ان کا نیچر اور فطرت بن چکا ہے. بات ذہن میں آ گئی ہے سر؟ ہاں, یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں کہا, اس طرح کیوں کہا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہہ رہے بیٹے یہ نقطے لکھا کریں, یہ آپ کو کہیں کسی تفسیر میں نہیں ملیں گے, یہ القائی چیزیں ہیں جو اللہ کی جانب سے آتی رہتی. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ کام سے اور بےہودہ بات سے معرضون, منہ موڑنے والے, یعنی یہ منہ موڑنا ان کی طبیعت بن چکی, منہ موڑنا ان کی طبیعت بن چکی ہے. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے, ایک اچھے مسلمان کی شناخت کہ بے مقصد کام اور بے مقصد بات کے ساتھ تو پتہ لگ جائے گا. نکال لیا. وعباد الرحمن اللہ کے بندے, بندے تو ہم سارے ہیں اللہ کے بندے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جنہیں میں بندہ کہتا ہوں. ہم تو سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, کیا اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بن گیا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے عباد کا ٹائٹل آپ کو دکھا رہا ہوں. وعباد الرحمن میرا بان ذات کے بندے وہ ہیں, یمشون علی الارض ہونا, جو اللہ کی زمین میں بڑے عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں, وہ کوئی اکڑ خانی نہیں کرتے, بڑے سنجیدہ اور باوقار ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو جائیں اگنورنٹ قسم کے لوگ, جاہل قسم کے لوگ, ایروگنٹ قسم کے لوگ, قَالُوا سَلَامًا, تو وہ انہیں سلام کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو, ہمارے پاس ٹائم نہیں. وَالَّذِينَ, اور یہ وہ لوگ ہیں, يَبِيتُونَ, جو راتیں بسر کرتے ہیں, لِرَبِّهِمْ, اپنے پروردگار کے سامنے, سُجَّدًا, سجدے کی حالت میں, وقیامل, اور کھڑے کھڑے ہو کے عبادات میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں. والذین, اور وہ لوگ ہیں, یقولون, جو اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, خداوندا ہمارے سے موڑے جہنم والی عذاب, ان عذابا کان غراما, اس جہنم کی عذاب یہ ہلاک کرنے والی عذاب ہے, تو ہمیں بچائے. انہا سات مستقر و مقاما, یہ جہنم بہت بری جگہ ہے قرار کے لیے اور اقامت کے لیے. والذین, اور اللہ کے بندے وہ ہیں, اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں, یہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے, لم یسرفوا, تو نہ اپنے چادر سے پاؤں زیادہ پھیلاتے ہیں, ولم یقتروا, اور نہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں, وکان بین ذالک قواما, وہ اسراف اور بخل کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں اپنی لائف, وہ اپنے خرچ کو اپنے انکم کی حد تک محدود کر دیتے ہیں اپنے خرچ کو. یہ ہے اقتصاد کا بہترین فلسفہ جو قرآن کریم نے بتا دیا. اقتصاد کے لیے جتنے اصول دنیا جہان کے لوگوں نے دیے ہیں ان کی اساس ہی ایک چیز ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اپنے آمدن سے نیچے لے آئیں. ہم سود پہ کیوں اپنا کام چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے زرق برق قسم کی گاڑی چاہیے, اس لیے کہ مجھے بہترین قسم کا گھر چاہیے, صحیح ہے؟ اب یہ جتنی ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں. نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, میں 1500 کی, میں قاری صاحب سے کہتا ہوں 1500-2000 کی ہانڈا کہیں ہمارے لیے ڈھونڈے, جو کبھی ہم اس میں سوار ہو کے چلے اور کبھی وہ ہمارے اوپر سوار ہو کے, وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں. والذین اذا انفقوا, اور یہ وہ لوگ ہیں, اذا انفقوا, جب وہ ایکسپنسز کرتے ہیں, جس سپینڈ کرتے ہیں, انفاق, سپینڈ کرنا, خرچ کرنا, لم یسرفوا, تو وہ حد سے آگے نہیں جاتے, ولم یقتروا, اور بخل بھی نہیں کرتے, کیونکہ دونوں چیزیں, دونوں چیزیں, آن ون ایکسٹریم آر دی ادر, آر ون سائڈ آر دی ادر, یہ دونوں ڈس لائک ہیں اللہ تعالیٰ کی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. والذین, اب یہ قوام جو لفظ ہے, قوام, دیکھیے یہ وہ بیلنس ہے, اسے حکیم لوگ بہت اچھا جانتے ہیں. حکیموں کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا؟ قوام سنا ہے نا, وہ جب شربت کو بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا قوام ٹھیک ہوگا, تو قوام ٹھیک ہو گیا مینس کہ یہ ابھی خراب نہیں ہوگا, یہ بھی, یعنی قوام ٹھیک ہو گیا مینس کہ یہ زیادہ لیکوڈ پوزیشن سے آگے چلا گیا, صحیح ہے, اور زیادہ فریزنگ ٹائم سے نیچے رہ گیا, کیونکہ اگر آپ اوپر لے چلتے ہیں تو چینی بن جاتا ہے, وہ شربت شوگر بن جاتا ہے, اگر نیچے رکھتے ہیں تو وہ جاگ اس کے اوپر اٹھ کر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, باٹل کو گلاس. تو وہ حکیم لوگ جانتے ہیں کہ شربت کا قوام ٹھیک ہو گیا, تو قوام وہ چیز ہے جو نہ یہاں کچا رہے کہ گلاس خراب ہو جائے, اور نہ وہاں اتنا کہ استعمال کے قابل نہ ہو جائے. ہاں آپ کہیں حکیم سعید کے ساتھ تو نہیں رہے, کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ حکیم لوگ, ان کے الفاظ, کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو طب ہے نا, یہ جو طب ہے, طب مین میڈیسن, یہ میڈیسن تو بنیادی طور پر عربی زبان میں آئی ہے نا, یعنی جو بنیادی طبا جتنے سارے تھے, ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا, وہ تو ساری کتابیں, فادر آف میڈیسن جو ہیں ابن سینا, وہ تو ساری کتابیں کس چیز میں لکھے ہیں؟ عربی میں, تو بنیادی طور پر چونکہ عربی میں تھے تو الفاظ سارے اور اصطلاحات اور ٹرمز سارے وہ کیا ہیں, وہ عربی والے ہیں. تو اب بھی آپ حکیم کے پاس چلے جائیں تو وہ حکیم صاحب کہہ دیتا ہے اور اپنے ڈسپنسر کو کہ اسے آب باران مقطر میں بنانا سپوز کے, بالکل آب باران مقطر. والذین, اور یہ وہ لوگ ہیں, لا یدعون مع اللہ الہاً آخر, جو نہیں بناتے اللہ کے ساتھ کوئی شریک, ولا یقتلون النفس, اور قتل نہیں کرتے کسی زندے کا, کسی نفس انسانی کا, اللتی, وہ نفس انسانی, حرم اللہ, جسے اللہ نے پروٹیکٹ کر دیا ہے, الا بالحق, مگر یہ کہ شرعی جواز موجود ہو. بالحق کا معنی ہاں کہ شرعی جواز, اور شرعی جواز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چار ہیں. کیا ہیں؟ چار ہیں. ایک یہ کہ محسن مرد یا عورت, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو قاضی اور کورٹ اس کے رجم کا فیصلہ کرے, حضرت عثمان کی روایت میں ہے. دوسرا یہ کہ آدمی مرتد ہو جائے, خدا نہ خواستہ ایک مسلمان اسلامی ریاست میں دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے, تو من بدل دینہ فقتلوہ, حضور پاک فرماتے ہیں جو اپنے دین کو تبدیل کر جاتا ہے تو آپ اسے قتل کر دیں. تو یہ دوسرا. اور تیسری چیز, تیسری, او قتل نفس بغیر نفس, کہ آدمی بغیر کسی جواز کے کسی انسان کو قتل کر دے تو قصاصاً قتل کر دے. اور چوتھی چیز, چوتھی چیز, سندھ میں جو حیدرآباد ہائی وے پر ڈاکے ڈالتے, ڈاکے ڈالتے, تو اسے کہتے کتا الطریق, ڈیکائٹس, برابر. تو الا بالحق سے وہ چار چیزیں نکل گئیں حدیث میں. لیکن ہر آدمی کو حق نہیں کہ انہیں قتل کر دیں. دے آر سبجیکٹ ٹو لا, دے وڈ بی پریزنٹڈ ٹو اے کورٹ آف لا. آپ نے فرمایا اسلامی ریاست میں مرتد بن جائے, غیر اسلامی میں نہیں بنتا. غیر اسلامی میں مرتد بنے تو یہاں قانون کون نافذ کرے گا؟ کون پکڑے گا؟ یہاں تو قانون کی تنفیذ کا کوئی صورت ہے نہیں. اللہ کے نزدیک تو وہ بن سکتا ہے نا. ویسے مطلب کسی نے ابھی کوئی مسلمان ہے وہ کرسچن ہو گیا یا, ہاں مرتد تو بن گیا, مرتد ہو گیا, لیکن کیا یہاں قانون بھی اس کو اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں, یا نہیں اپلائی ہوتا ہے اسلامک ریاست, اور آج کے اسلامی ریاست میں بھی نہیں. اسلامی ریاست ان ٹرو سینس, آج کے اسلامی ریاستوں میں تو یہ سزا, اور وہاں تو کوئی اسلام ہے ہی نہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہاً آخر, جو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ, ولا یقتلون النفس, قتل نہیں کرتے, ولا یزنون, زنا نہیں کرتے, ومن یفعل ذلک, اور جو بھی یہ کام کرے گا, یلقا اساما, تو وہ ملاقات کرے گا اساما العذاب کے ساتھ, یضاعف له العذاب, سخت دیا جائے گا اسے عذاب قیامت کے دن, ویخلد فی مہانا, اور وہ رہے گا عذاب کے اندر ذلیل و رسوا, ذلیل اور رسوا, ہیوملیٹڈ. الا من تاب, ہاں اگر کسی نے توبہ کر دیا, و آمنا, ایمان لے آیا, و عمل عملا صالحا, اور عمل کر دیا عمل صالح, فاولائک, تو یہی لوگ, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ کریم تبدیل کر دیتا ہے ان کے برائیوں کو نیکیوں سے, مینس کہ ان کے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے, ان کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ اریز کر دیتا ہے, کہ بھائی چپ سے وہ چیز نکال دیں, اریز کر دیں, تو نکال دیتا ہے, وہ نکال دیتا ہے آپ والے کمپیوٹر سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, ومن تاب وعمل صالحا, اور جس نے بھی توبہ کیا عمل کیا صالح, فإنه يتوب إلى الله متابا, تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب, رجوع, والذین, اور وہ لوگ, لا يشهدون الزور, والذین, اور وہ لوگ, لا يشهدون الزور, کے جہاں جھوٹ بولنے یا سننے کا احتمال ہو وہاں جاتے ہی نہیں. یعنی جھوٹ بولنا تو درکنار, اللہ کریم فرماتے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے یا سننے کا احتمال ہو وہاں قدم نہیں رکھتے. سوری صاحب, یہ تقوی کی انتہا ہے. والذین, اور وہ لوگ, لا یشهدون الزور, جو جھوٹ کے نزدیک بھی نہیں جاتے, وإذا مروا باللغو, اور جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے بےہودہ کام یا بےہودہ بات کے قریب, یعنی انٹینشنلی تو وہ نہیں جاتے, انٹینشنلی وہ ایسے مواقع پر نہیں جاتے, لیکن اگر اتفاق بائی چانس ان کا گزر ہوتا ہے ایسے جانب سے تو مرو کراما وہ بڑے سنجیدہ ہو کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. انہوں نے اپنا نہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور اپنا وقت ویسٹ کرنا ہے. ہاں اس کی مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ گئے کسی جگہ پنس گئے اور وہاں پہ میوزک کا پروگرام لگا ہوا ہے وہاں پہ میوزک کا. اب اگر چودھری صاحب بھی میوزک کے پروگرام میں بیٹھا رہے تو دوسرے دن مجھے کوئی کہے گا وہ آپ کے تفسیر کے شاگرد تو وہاں میوزک سن رہے تھے. تو آپ وہاں گئے, اب آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ انہیں رکوائیں, آپ نہیں رکوا سکتے اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ انہیں رکوائیں, سنجیدہ ہو کے باہر نکل جائیں. یہ جو سو سو ڈالر کا ٹکٹ لے کے تو جاتے ہیں وہ تو یوم یحمی علیہا فی نار جہنم وتقوا بہا جباہم, یہی سو ڈالر یہ جہنم کی آگ بن کر انہیں داغا جائے گا. اللہ امن دے دے. تو آپ ذرا واپس سورہ مومنون پر چلے جائیں. والذین هم عن اللغو مورزون, والذین اور وہ لوگ, ہم للزکات فاعلون, جو زکات کے کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ زکات کے دینے والے ہیں, ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے زکات کا کرنا. یہ کرنے میں انٹینشن کا بہت بڑا دخل ہے. کرنے میں کیا دخل ہے؟ انٹینشن کا, کہ بھائی میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا, یہ میری عبادت ہے, وتھ فری کنسنٹ میں دے رہا ہوں. تبھی اللہ کریم نے مؤدون کے بجائے فاعلون کہہ دیا کہ وہ زکات کرنے والے ہیں. وہ زکات دینے والے نہیں, وہ زکات کرنے والے ہیں. ہاں والذین ہم للزکات فاعلون, والذین اور وہ لوگ, ہم لفروجہم, جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حافظون, پروٹیکٹ کر رہے ہیں, الا لازواجہم, ہاں مگر اپنے سپاؤس سے نہیں, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنے ہاں کنیزوں سے نہیں, فانہم غیر ملومین, وہاں پہ ان پر کوئی ملامت نہیں, فمن ابتغى وراء ذلك, اور جس نے بھی ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ڈھونڈ لی, فمن ابتغى وراء ذلك, ان دو جگہوں کے علاوہ مینز یا نکاح شدہ عورت یا نکاح شدہ شوہر, صرف عورت کی بات تو نہیں, صرف عورت کی بات تو نہیں, شوہر کی بات بھی ہے, نکاح شدہ سپاؤس اور یا کنیز, وہ جو میدان جنگ میں مل جاتی ہے مجاہد کو. کیا ہو جاتی ہے؟ میدان جنگ میں مل جاتی ہے, نہیں یعنی اصل میں وہ خریدی ہوئی جو ہونا بنیادی طور پر وہ میدان جنگ میں مجاہد کو مل جاتی ہے تو مجاہد اسے فروخ کر دیتا ہے. اس طرح آپ کسی پر قبضہ کر کے, اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے. کس کے پاس؟ مجاہد کے پاس. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, اور جس نے بھی اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہی ظالم ہے. ٹرانسگریسر, عادون کا معنی ٹرانسگریسر, انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ٹرانسگریسر. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اور یہاں کہہ دیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہاں ابتدا میں فی صلاتہم وہ سنگولر ہے, اور یہ صلواتہم یہ پلورل ہے. وہاں خشوع کا ذکر ہے, یہاں محافظت کا ذکر ہے. وہاں کوالٹی کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں کوانٹیٹی کا ذکر ہو رہا ہے. کہ نمازیں پانچ پڑھنی ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ ایک پڑھنا ہے بس ایک ہی ٹھیک ٹھاک پڑھے باقی چھٹی. صحیح, صبح کی نماز ٹھیک ٹھاک پڑھے خوشبو سے بس باقیوں کی چھٹی. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, نماز کے متعلق دو چیزیں مست ہیں, ایک ہی کہ پانچوں کے پانچ پڑھنے ہیں اور دوسری خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے ہیں. مہر قرآن کے مزے ذہن میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں والذین, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والذین ہم عن اللغو مورزون, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اولئک هم الوارثون. اور آٹھ نمبر آیت کہ والذین ہم لاماناتہم وغادہم راغون, اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. مومنون وہ ہیں, والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راغون. دیکھیے امانت اور وعدے دونوں کو اللہ کریم ایک ساتھ نتی کر دیتا ہے کہ چیٹنگ ان امانہ ہے, چیٹنگ ان دی عہد, بوتھ آر دی سیم تھنگ. صحیح, آپ ذرا نکالیں سورہ سال سائل بعذاب واقع. یہ کفار مکہ جو تھے, رسول پاک جب ان سے عذاب, ان کو عذاب کی تنبیہ دے دیتے, وارننگ دے دیتے, تو وہ کہتے کب آئے گا, کیونکہ انہیں یہ چیز مسخرہ معلوم ہو رہا تھا. ابھی سورہ انفال میں ایک آیت آ رہی ہے، انکان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یا حضور پاک تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور انہیں ڈرا رہے تھے کہ بھائی اللہ کا عذاب بہت قریب ہے، تو ایک بدبخت نظر بن حارث اس نے ہاتھ اٹھا دیے، مسخرہ کر رہا، ڈرامہ کر رہا تھا کہ اگر یہ آپ کا پیغمبر ٹھیک بول رہا ہے تو بھجوائے نا، کیا رکاوٹ ہے؟ بڑے حرامی تھے. سال سائل بعذاب واقع، سال سائل بعذاب واقع، یہ مانگنے والے آپ سے ایک یقینی عذاب مانگ رہے ہیں. ایک چیز ہوتا ہے ڈاؤٹ فل اور ایک چیز ہوتا ہے یقینی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر عذاب کا آنا کوئی ڈاؤٹ فل اور امبیگوس قسم کی چیز ہوتی اور کوئی اس کے متعلق بات کر دیتا تو کوئی تک بنتا تھا. ایک بات جو یقینی ہے اور جس نے یقینی آنا ہے اس کے متعلق سوال کرنا کہ وہ عذاب کب آئے گا. تو فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہے کہ چدل اورس دزدے کہ بہ کب چرا ہوگا. عجیب چور ہے، جا رہے ہیں چوری کے لیے اور ہاتھ میں لالٹین لے کے جا رہے ہیں. سال سائل بعذاب واقع، اور یہ عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ للکافرین، کافروں پر. لے سلو دافع، اس کا کوئی رکوانے والا نہیں. من اللہ، اللہ کی جانب سے. ذل مغارج، جس کی جانب فرشتے چڑھتے رہتے ہیں. تارج الملائکت والروح الیہ، چڑھتے ہیں اللہ کی جانب فرشتے. والروح، اور روح. فی یوم، اس دن میں. کان مقدارو خمسین الف سنا، کیونکہ بیکاز دیٹ از بیانڈ دی کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم. کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم آف فزکس میں اسپیس اینڈ ٹائم کی بات تو کر چکے ہیں. آپ فزکس پڑھ چکے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں. اسپیس اور ٹائم کی بات آپ کر چکے ہیں کہ ایک خاص لمٹ ہے، وہاں سے آدمی اوپر چلا جائے اسپیس اور لمٹ کی تحدید ختم ہو جاتی ہے. تو یہ فی مقدار خمسین الف سنا، یہ طبیعیات اور فزکس کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ یہ فزکس اور طبیعیات کا مسئلہ ہے کہ اللہ والے اعمال یہ نہ آپ اسپیس میں لمٹس کروا سکتے ہیں اور نہ آپ ٹائم سے اسے لمٹس کروا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ان حدود سے ماورا ہے. یہ جو لمٹس ہیں ٹائم کے اور یا اسپیس کے، ان حدود سے اللہ کی ذات ماورا ہے. تو جس ماحول میں وہ اللہ رہ نہیں رہا تو وہاں کے اسپیس اور ٹائم والے تصورات اسے اپلائی بھی نہیں ہوتے. بات ذہن میں آ رہی؟ اور یہ فزکس میں بھی انتہائی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے، کمپلیکیٹڈ. اللہ تعالیٰ کو ٹائم کا پتہ تو ہے جی، ہاں، جب بھی آئے تو اتاری صحیح ٹائم پہ اتاری، صحیح اتاری. فصبر صبرن جمیلا، یہ تسلی ہے رسول پاک کو کہ فصبر صبرن جمیلا، آپ صبر جمیل کریں. یہ آپ کو تنگ کرتے رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گی، تو واقعی آپ پہ بھی سٹریس آتا ہے، لیکن آپ کوئی بات منہ سے نہ نکالے. فصبر صبرن جمیلا، ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل. تو صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے صبر کو ایکسپریس بھی نہ کرے. یہ آپ لکھیں صبر جمیل کی ڈیفینیشن. ایک تو ہوتا ہے صبر، آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی اور وہ ساتھیوں سے کہہ رہتا ہے کہ بس بھائی کیا ہے، اللہ کی مرضی تھی، ہم صبر کر رہے ہیں. اب یہ صبر ہے، صبر ہے. لیکن ایک آدمی یہ بھی ایکسپریس نہیں کر رہا کہ بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہم صبر کر رہے ہیں، اسے صبر جمیل کہتے ہیں. کہ بھائی ایکسپریشن بھی نہ ہو، اوف بھی نہیں کرنا. فصبر صبرن جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر اس عذاب کو بہت دور محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دور است، کہ ہنوز دلی دور است. ونراؤ قریبا نادر شاہ رنگیلا جب ابدالی اس پہ حملہ کر رہا تھا، ہمارے بابا احمد شاہ ابدالی جب اس پہ حملہ کر رہا تھا نادر شاہ پر، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ ابدالی پہنچ رہا ہے. تو اس نے کہا نوز دلی دورست. وہ میوزک میں مصروف تھے اور رنڈیاں وہ رقص کر رہی تھیں اور وہ شراب کے نشے لے رہا تھا، اور اس نے کہا کہ نوز دلی دورست. آ کے ابدالی پہنچ گیا کہ دلی دور میں پہنچ گیا، رسیدیم کہ نوز رسیدیم. اللہ کریم بھائی دیکھیے، اللہ کریم فرماتے کہ دیکھیے، اللہ کریم فرماتے کہ دیکھیے، یہ لوگ اس عذاب کے بہت دور محسوس کرتے ہیں کہ کبھی آئے گا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں نہ راؤ قریب، ہم تو بڑی قریب دیکھتے ہیں یہ آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا ٹرنیڈو ہٹ ہوا ہے نا وہاں، ہاں، چیٹا میں ایک ٹرک بھی درخت کے اوپر جو ہے نا آج کے اخبار میں تھا، اللہ اکبر، ٹرک اوپر گیا درخت کے اوپر. انہم یرونہ بعیدا ونراؤ قریبا، یوم تکون السماء کالمولے, جس دن ہو جائے گا آسمان کالمولے, جس دن ہو جائے گا آسمان سرخ چمڑے جیسا, سرخ کالمول سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعین, اور ہو جائیں گے یہ سارے پہاڑ اڑتے ہوئے روئی کے مانند. ولا یسأل حمیم الحمیما, اور کوئی دوست اپنے دوست کے متعلق بھی نہیں پوچھ سکے گا. ہوش و حواس لوگوں کے ختم ہو گئے ہوں گے, تو کس نے کسی کے متعلق کیا پوچھنا ہے کہ فلاں کا ہے. ولا یسأل حمیم الحمیما, اور کوئی دوست اپنی دوست سے سوال بھی نہیں کر سکے گا کہ واٹ از گوئنگ آن. اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی. یو بس ورون, ہاں دیکھیے مجھے چوری صاحب, یو بس ورون, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتے ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے لائیں گے, ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے, اور یہ گور گور کے جس طرح دیوانے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ولا یسأل حمیم الحمیما, ایک دوسرے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. یو بس ورون, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو بار بار دکھائے جائیں گے کہ یہ جی چودھری صاحب ہے, اور یہ عمیر ہے, اور یہ فلان ہے, اور یہ فلان ہے, اور یہ فلان, بس اس طرح گورتے رہیں گے. اس طرح ہوتا ہے نا آدمی کا ذہن, حواس جب چلے جاتے ہیں تو آدمی کو گور گور دیکھتا رہتا ہے, اور اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے میں کیا کہوں. اللہ نے عجیب تعبیر دے دی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ, اور چاہے گا مجرم اسی دن, لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِي, اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ وہ بدلے میں دے سکے اپنے بیٹوں کو, لیکن اسے چھٹکارا مل جائے. وہ یہ چاہے گا, حالانکہ دنیا میں یہ باپ اپنے کو ان بچوں کے لیے دوزخ کا خس و خاشاک بنانا چاہتا ہے. صحیح چودھری صاحب, آپ اس ابتلا سے کم از کم فارغ ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرائل ہے, اور آج کے دور میں تو اس سے گندہ ترین ٹیسٹ کوئی دوسرا ہے نہیں, یہ بچوں والا ٹیسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الولد مہلکت مجبلت, ان الولد مہلکت مبخلت مجبنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے, بچے کا باپ بن جاتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے, بچے کا باپ بن جاتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے, اور بچے کا باپ بن جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے پھر فیئر اور ان فیئر مینس کو نہیں دیکھنا, بچوں کا مستقبل سنبھالنا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا, ہمارے تبلیغ کے بزرگ مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کہ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں, بچوں کے 30 سالہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہم اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. ان میں اگر بچوں کے لیے انفیئر مینس سے جمع کرنا چاہوں ناجائز طریقوں سے کہ ان کا مستقبل, تو میرے مرنے کے بعد بچوں کا مستقبل زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا, یہی 30-35 سال ہوگا. صحیح ہے, اب میں جس مستقبل کی طرف جا رہا ہوں اس کا کوئی انتہا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ بچوں کے 30 سالہ مستقبل کے لیے اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. لو یفتدی من عذاب یوم ذل ببنی ہے, مجرم چاہے گا اسے دن, کاش اگر ایسا قانون ہو کہ وہ بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے سکے, لیکن وہ اسے چھوٹ ملے, وہ صاحبتی اپنی بیوی کو دے سکے, واقعی اپنے بھائی کو دے سکے, وہ فصیلت التی توی, اور سارے دورانی فیملی کو دے سکے لیکن اسے چھٹکارا ملے. فار ایگزامپل ہر ایک آدمی یہ چاہے گا, وہ ہمیں چاہے گا کہ سارے راہو فیملی, آپ کی کون سی ہے سر؟ نہیں فیملی آپ کی کون سی؟ شیخ, کہ سارے شیخ فیملی چلی جائے لیکن مجھے چھٹکارا ملے. میں کہوں گا کہ یوسف زائے سارے کے سارے چلے جائیں وہاں دوزخ میں, لیکن اگر مجھے چھوٹ ملے. وہ فصیلت التی, ہاں وہ سدائی کے متعلق آپ کے کچھ ریزرویشن تھے, ہاں محمد خان وہ ہمارے عزیز ہیں, وہ تو میرے گاؤں کا ہے. وہ فصیلت التی توی, میرا اور اس کا گاؤں 4 میل کے فاصلے پر. وہ فصیلت التی توی ہے, وہ من فی الارض جمیعا, اور سارے لوگ جو زمین میں, وہ سارے کے سارے چلے جائیں لیکن مجھے چھٹکارا ملے. ثم ينجيه, اور پھر اسے نجات ملے. کلا, اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں میرے پاس. انھا لزا, یہ دھوئیں کے بغیر شعلہ ہے. لزا کا معنی کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا. نزاغت للشوا, یہ آپ کے سر کے چمڑے کو اتار دے گا. تدعو, یہ پکارتا رہتا ہے من ادبر و تولا, ہر اس شخص کو جس نے پیغمبر سے منہ موڑ دیا, پیغمبر سے منہ موڑ اور قرآن سے منہ موڑ دیا. تدعو من ادبر و تولا, اور کیا کیا, وجمع اور مال جمع کیا, فاوعا اسے ڈپازٹ کروایا. ان الانسان خلق لوعا, انسان بڑا زود رنج پیدا کیا گیا ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی فریادیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے راحت اور مال مل جاتا ہے مَنُوعًا, تو اللہ کے سامنے رکاوٹ بنا دیتا ہے. إِلَّا الْمُسَلِّينَ, مگر ایمان والے لوگ اور نماز پڑھنے والے, الَّذِينَ, وہ لوگ, عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, جو اپنے نماز پہ دوام کرنے والے ہیں, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, فی اموالہم, جن کے مال میں, حق معلوم, ثابت حق ہے, کس کے لیے, للسائل, مانگنے والے فقیر کے لیے, والمحروم, اور نہ مانگنے والے, دونوں کو دے دیتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں, مانتے ہیں روز جزا کو. والذین من عذاب ربهم مشفقون, جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول, تحقیق آپ کے پروردگار کے عذاب ہی کوئی گئی گزری چیز نہیں, اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, کہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں, تو لا تخونوا اللہ والرسول, آپ اللہ اور رسول کی ساتھ چیٹنگ نہ کریں. وتخونوا اماناتکم, اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ امانتوں کو چیٹ کر دیتے ہیں. وانتم تعلمون, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا کام نہیں. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ. الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تخونوا اللہ, خیانت نہ کرو اللہ کا, ولا والرسول, اور رسول اللہ کی خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم, اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں. وان تم تعلمون, اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام خیانت والا ہے. جو آدمی جہاں خیانت کرتا ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ خیانت کر رہا ہوں؟ ہر ایک ذی عقل یہ جانتا ہے کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وانتم تعلمون, میں نے آپ لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ اور استعداد رکھا ہوا ہے کہ آپ کی ضمیر آپ کو آواز دے دیتا ہے, لیکن مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے وانتم تعلمون کہہ دیا, کہ یہ صرف میں ریمائنڈر دے رہا ہوں, ادروائز یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آپ لکھے ہوں کہ یہ میں سے ریمائنڈر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں, جنرل قائد. اب آپ یہ سب کچھ کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے, امانتوں میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ رسول پاک کے حکم کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے کمانڈمنٹ کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ آگے آنے والی آیت, یہ اس کے بیسک کاز اور بیسک ریزنز ہیں. کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, وَعْلَمُوا, اور جان لیجئے, بات یہ کہ آپ کے مال و اولادکم, آپ کے بچے, فتنتن. اب میں نے کہہ دیا کہ فتنہ قرآن کریم میں کتنے معنی میں استعمال ہے؟ چار میں. ایک جو بھی یاد ہے, ایک جسے کہتے ہیں کنسپیریسی, اور دوسرا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل, اور تیسرا عذاب, تیسرا عذاب, اور چوتھا, یہ کل نہیں پرسوں میرے بتا دیے, یہ آپ نے ڈھونڈنے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, شرک. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, آپ نے بھی چیٹنگ کر دی. وَعْلَمُوا, اور جان لیجئے, أَنَّمَا, بات یہ, أَمْوَالُكُمْ, کہ آپ کے اموال, وَأَوْلَادُكُمْ, اور آپ کے اولاد, فِتْنَةٌ. اب اس فتنہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک معنی تو یہ کہ یہ ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اموال اور اولاد ٹیسٹ ہے. آدمی اچھا بلا آدمی ہوتا ہے, اولاد کی مصیبت میں پنس کے اس کی ہانیسٹی ختم ہو جاتی, اس کی دیانت داری ختم ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا الولد مبخلت مجبنت مہلکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑا جینرس آدمی, کریم اور فیاض آدمی, سخی آدمی, بچوں کا باپ بن کر بخیل بن جاتا ہے. اچھا بڑا بہادر آدمی بچوں کا باپ بن کر بزدل بن جاتا ہے, اور یہی اولاد اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, آپ کے اموال اور اولاد آپ کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہیں, ایک معنی. اور دوسرا معنی, وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ, اور جان لیجئے کہ آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنتن, بعض اوقات وہ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے, عذاب بن جاتے ہیں. تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھا گیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, خداوندہ ہمیں دنیا میں حسنا دے آخرت میں حسنا دے, عذاب النار سے ہمیں بچائے. تو شاگرد نے کہہ دیا کہ حضرت عام ترجمہ تو معلوم ہے, اس کے دوسرے مفاہیم بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یقیناً آتنا فی الدنیا حسنا, خداوندہ ہمیں دنیا میں پاک صالح اور پارسا خاتون دے دے, بیوی دے دے, وفی الآخرت حسنا, اور جنت میں بہترین حورے دے دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں بری بیوی سے بچائے جو دوزخ کی آگ سے کم نہیں. اور فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, خداوندہ مجھے دنیا میں بہترین اور صالح اولاد دے دے, وفی الآخرت حسنا, اور جنت میں بہترین خادم دے دے, وقنا عذاب النار, برے اولاد سے بچائے جو عذاب سے کم نہیں ہے. صحیح. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور تحقیق اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر. تو دیکھیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اموال اور اولاد کو ایک پلے میں ڈال دیا اور اپنے اجر کو دوسرے پلے میں ڈال دیا, کہ بھائی یہ کمپیرزن ہے دونوں چیزوں کا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ پرائرٹی کس چیز کو دے رہے ہیں, اللہ والے پلے کو ترجیح دے رہے ہیں اموال و اولاد والے کو. تو اللہ بچائے, ہم تو اس ٹیسٹ میں یقیناً ناکام ہیں, کیونکہ ہمارا جو ہے نا ویٹ کس طرف پڑتا ہے, اموال و اولاد کی طرف. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, آپ کے مال و اولاد آپ کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہیں, وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. تو چاہیے یہ کہ جہاں ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو آپ پرائیورٹی اور ترجیح اور پریفرنس اللہ والے اجر کو دے دیں. اللہ والے, فار ایگزامپل, ایک جانب آپ کے مال و اولاد کا مسئلہ ہے, دوسری جانب اللہ کے دین کا مسئلہ ہے, تو پریفرنس کس چیز کو دیں گے؟ اللہ والے دین کو. ایک جانب آپ کے بزنس کا مسئلہ ہے, دوسری جانب اللہ کے دین کا مسئلہ ہے, تو پریفرنس کس کو دیں گے؟ اللہ کے دین کو. آپ ذرا نکالیں سورہ توبہ, بعد میں آ رہا ہے, لیکن آیت نمبر 24. قل ان کان آباؤکم, آیت نمبر 23 پہلے لے لیں, دیکھ لیا, بس اسی کے بعد ہے سورہ انفال کے بعد, آیت نکال لی. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, آپ نہ بنائیں اپنے آبا و اجداد کو, و اخوانکم اپنے بھائیوں کو, اولیاء دوست, ان استحب الکفر علی الایمان, اگر انہوں نے پرائیورٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے, اگر انہوں نے کفر کو چوز کر لیا ہو تو ان کے ساتھ کیا دوستی ہوگی آپ کی؟ وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ, اور جس نے بھی ان کے ساتھ تعلق اس انداز سے رکھا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور پیچھے فرمائے کہ قل, اعلان عام کر دیں, قل, میں نے اصول میں قاعدہ بتا دیا تھا کہ جہاں پہ کلمہ قل آیت یا سورت کے ابتدا میں آ جائے اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی, قرآن کریم کا امر اعلانی. تو یہ ہے امر اعلانی, کہ قل, آپ اعلان کیجئے, او میرے رسول, ان کان آباؤکم, اگر آپ کے آبا, وابناؤکم, آپ کے بیٹے, واخوانکم, آپ کے بھائی, وازواجکم, آپ کے بیوی یا شوہر, وعشیرتکم, آپ کا قبیلہ اور خاندان, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, آپ کے وہ مال جو آپ نے کمائے ہوئے ہیں, وَتِجَارَةٌ, اور آپ کا وہ بزنس اور ٹرانزیکشن یا وہ کاروبار اور گڈ ویل, تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, جس کے ٹپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں, وَمَسَاكِنُ, اور آپ کے وہ بنگلے, تَرْضَوْنَهَا, جو آپ کو بڑے محبوب ہیں. احب الیکم, اگر یہ سارے چیزیں آپ کو زیادہ محبوب ہے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, و رسول, اللہ کے رسول کے مقابلے میں, و جہاد فی سبیل, اور اللہ کے راستے میں جہاد سے, فتربسو, تو انتظار کیجئے. کیا کیجئے؟ فتربسو, انتظار کیجئے, کس گھڑی کی؟ حتی آتی اللہ بامرے, اس گھڑی کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور سکھا دے. تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا, تپڑ مارے گا آپ کو کہ آپ نے پرائیورٹی دی ہے ان چیزوں کو میرے مقابلے میں. تو دنیا میں محبوب یہی چیزیں ہوتی جو اللہ نے رزق دے دی ہے. آٹھ چیزیں, آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. مقابلے میں تین چیزیں, اس جانب آٹھ چیزیں اور مقابلے میں تین چیزیں, اللہ, اس کا فرمان, رسول, اس کا فرمان, اور فائٹ فی سبیل اللہ. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لیجئے کہ آپ کے اموال و اولاد فتنتن, یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ, عِنْدَهُ, اللہ کے نزدیک, اجرٌ عظیم, بہت بڑا بدلہ ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, قاعدہ نمبر پانچ, یہ بھی جنرل ہے, جنرل ہے, اور جنرل میں ذرا اسپیسیفک کرنا چاہتا ہے, جنرل کے اندر ذرا اسپیسیفیکیشن ہے جو آپ پک کریں گے باٹم لائن, کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر آپ ڈریں گے اللہ تعالی سے, تقوی اپناؤ گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ کریم آپ کے ذہن کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ کرے گا جو حق و باطل کا امتیاز بتا دے گا. لیکن دیٹ از ڈیپینڈ ٹوٹلی اپان تقوی. آدمی متقی بنے تو اسے پھر مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا اپنا قریحہ, اس کی اپنی میٹر اور میکانزم یوں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ خود اسے آواز دیتی ہے کام نہیں کرنا. کیوں چوری صاحب, کیا خیال ہے؟ اللہ نے عجیب بات کہی, اللہ نے عجیب بات کہی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جنرل بھی لیکن اسپیسیفک بھی کر دے کہ جنگ میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا. اگر آپ عمومی زندگی میں متقی رہے تو جنگ کے اندر تو آپ کو مفتی نہیں ملے گا, کہ ملے گا وہاں پہ آپ قاضی فضل اللہ کے پیچھے دوڑیں گے, اس سے پوچھنا ہے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ کریم فرما کہ آپ عمومی زندگی میں تقوی اختیار کریں تو اللہ کریم آپ کو ایسا میزہ دے گا. عربی میں اس کے کہتے ہیں کیا؟ میزہ. میزہ مین وہ میٹر جو جائز اور ناجائز کا امتیاز بتا دیتا ہے. تو اللہ آپ کے ذہن میں ایسا میزہ بنا دے گا کہ وہ خود آپ کو جواب دے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنے کا. اب آپ خود ہی یعنی اس سے پک کر دیں کہ اگر آدمی شریعت کے حرام اور ناجائز اور مشتبہات کا ارتکاب کرتا رہے تو خود ہی وہ پتہ لگا کہ میرے میٹر کا کیا حال ہے, میری میٹر وہ کس حالت میں ہے. کیوں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکف, ان تتقوا اللہ, اگر آپ ڈریں گے اللہ تعالی سے, اور تتقوا میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بنیادی مادہ ہے وقا, یقی, وقیان و وقایتن, وقایا اس کا بنیادی مصدر ہے. کیا وقایا؟ بنیادی فاؤنٹین اس لفظ کا ہے وقایا. کیا وقایا؟ یہ جو کتاب کو گتے لگائے جاتے ہیں ہمارے مولیوں کی اصطلاح میں اسے وقایا کہتے ہیں. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں وقایا لگا رہتا ہوں. عام پشتوں میں ہم کہتے ہیں قائے لگوں, قائن, وقایا. وقایا مین پروٹیکشن, کور, پروٹیکشن, کور. ان تتقوا اللہ کا معنی یہی ہے کہ آپ وہ انداز اختیار کریں جو اللہ کے عذاب سے آپ کو پروٹیکٹ کرے. کہ تقویٰ کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے آپ کو پروٹیکٹ کرے. وہ جو گتے لگائے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے, یہ کپڑا جو لگائے ہوئے ہیں اس کا؟ نہیں نہیں, گتے جو لگا رہتے ہیں. تو یہ کپڑے کا کیا ہوا؟ یہ کپڑا تو ویسے کور ہے, یہ تو کور کا کور ہے. ہاں, تتقوا اللہ, اگر آپ تتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہیں گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ کریم آپ کے مزاج میں تمیز پیدا کرے گا, میزہ پیدا کرے گا, ایک میٹر لگا دے گا. اسے انگریزی میں ہم میکانزم ڈیولپ ہونا کہہ دیتے ہیں کہ ایک میکانزم ڈیولپ ہوگا. جس طرح یعنی مینس آدمی ایکسپرٹ ڈرائیور بن جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اوورٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ایکسیڈنٹ کا شکار تو نہیں ہوں گے, گاڑی اتنی دور آ رہی ہے, صحیح ہے. ہاں, میں نے یعنی یہ لائٹ جو ہے, یہ لائٹ ابھی زرد ہو گیا تو میں نے اس کو کراس کرنا ہے کہ نہیں کراس کرنا, یہ میکانزم کی بات ہے. چائے پیتے پیتے ڈرائیو کر دیتے ہیں. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویکفر عنکم. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے, ایک تو یہ, تین فائدے اللہ نے بتا دیے تقوی کے, کتنے فائدے؟ تین فائدے. ایک تو یہ کہ یجعل لکم فرقانا, اللہ کریم آپ کے مزاج میں ایک میٹر لگا دے گا, اور وہ میٹر آپ کو باقاعدہ اطلاع دیتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبھی صحابی نے پوچھ لیا کہ مجھے اپنے ایمان کا پتہ کیسے لگے گا کہ میں ٹھیک ٹھاک مومن ہوں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن. جب نیکی کرنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہو اور کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کی طبیعت پہ سٹریس آ جائے, ڈپریشن آ جائے, تو اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا ہے. وہاں کے وہ پارا وہ آپ کو مائنس اور پلس دونوں بتا دیتے ہیں کہ آپ پلس میں جا رہے ہیں یا مائنس میں. کریڈٹ میں جا رہے ہیں تو خوش ہوں گے, ڈیبٹ میں جا رہے ہیں سٹریس ہوگا. صحیح. اور صرف یہ نہیں, جب وہ میکانزم ڈیولپ ہو جائے تو جہاں پہ آپ غیر شرعی کام یا ناجائز کام کا ارتکاب کر جاتے ہیں, ناجائز کام کا ارتکاب کر جاتے ہیں, تو آپ کی ضمیر آپ کو فوراً ملامت کر دیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے انسانوں کا کام. اب کسی کو داڑنا یہ کوئی مشکل کام نہیں, میں اس کو بھی بری بات کہہ سکتا ہوں, اس کو بھی بری بات کہہ سکتا ہوں, تمیز نہیں آتی بات کی. صحیح. اور اگر آدمی کی ضمیر میں بھی یہ نہ ہو کہ وہ اسے بتا دے کہ بھائی دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک ٹو دی پیپل, لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں, انسانوں کو انسانوں کی طرح بات کرنی چاہیے. امیر شریف سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے روٹی کھانے کا طریقہ اور سلیقہ اپنے باپ سے ایک تپڑ پہ سیکھ لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ کیسے, اس نے کہا کہ میں روٹی کھا رہا تھا. اچھا. اور بعض اوقات یعنی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ اس آدمی کے ساتھ روٹی کھاؤں, کیونکہ اتنا گندا خوراک کر دیتا ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے اور پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہاں پھر پلیٹ میں رکھ دیتا ہے یا نہیں رکھ دیتا. تو شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرا چاول کا ایک دو دانے یہاں پہ گر پڑے اور باپ نے ایسا تپڑ لگا دیا کہ میں دسترخوان سے اس طرف گرا اور مجھے کہا کہ انسان کے بچے کو انسان کی طرح کھانا چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے وہ ایک تپڑ یاد ہے انسان کے بچے. تو انسان کا بچہ کھانا بھی انسان کی طور پر, اور انسان کا بچہ جو کلام بھی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو انسان کے طور پہ کرتا ہے. یعنی ایک اچھا انسان آپ کو اس کی باتوں سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ انسان ہے, اسے انسانیت کے طریقے آتے ہیں. کیوں چھوڑ سکتے. تو اب ایک یہ کہ یجعل لکم فرقانا, میکانزم ڈیولپ ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم, آپ کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو بالکل ٹوٹلی اریز کریں گے. کیا کریں گے؟ اریز کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور آپ کے جو بڑے گناہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ فارگیونس دے دے گا. تو تین چیزیں تقوی کے پس منظر میں آدمی کو مل جاتی ہیں. ایک یہ کہ طبیعت صالح ہو کر میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے, چھوٹے موٹے گناہ وہ تو ٹوٹلی ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں, ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں, اور بڑے گناہ ریکارڈ پہ تو موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ڈے آف ججمنٹ میں آپ جائیں گے تو کہے گا اسے بھی اگنور کر دیں, معاف کر دیا. تو تین فائدے تقوی کے. کیوں چوبیس سال کیا خیال, فائدہ ہی فائدہ ہے, کریڈٹ ہی کریڈٹ. صرف امریکہ ہی ڈیبٹ میں ہے. صرف امریکہ ہی ڈیبٹ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم, اور ارعیس کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ, ویغفر لکم, اور بخشش کرے گا آپ کو بڑے گناہوں کا, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اب دیکھیے الشیء یذکر بالشیء, الشیء عربی کا مقولہ ہے, الشیء یذکر بالشیء, کہ کسی چیز کے تذکرے سے کوئی پرانی چیز بھی یاد آ جاتی ہے. کسی چیز کا تھا ہاں ہم بھی ایک بار ایسے تھے تو کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب بار بار یہ کہہ دیا کہ آپ یہ رول اپلائی کریں, یہ رول اپلائی کریں, یہ قاعدہ عملی کریں, اس کو تنفیذ کریں, تو آپ کو امداد ملے گی, اللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے, تو اللہ کریم نے فوراً ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ کو مزید تقریر کی کیا ضرورت ہے. آپ اور ابو بکر دونوں دو بدو نہیں نکلے اور پورے عرب دنیا کے پیچھے لگی ہوئی تھی. جب آپ ہجرت کر رہے تھے, جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو پورے عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اس پیغمبر کو قتل کرنا ہے. تو اللہ نے کیسے سپورٹ دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بخیر و خوب یہ تمام آنکھوں مدینہ پہنچا دیا. تو اس کے بعد بھی کسی تقریر کی ضرورت ہے کہ اللہ سپورٹ کیسے دیتا.

ودو وہ چاہتے ہیں ما غنتم کہ آپ لوگ ٹربل میں رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہم ان کی دشمنی تو ظاہر ہو گئی من افواہم ان کے پروپیگنڈوں سے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو دشمنی ان کے دل میں ابھی تک پوشیدہ ہے وہ پروپیگنڈے سے زیادہ زہریلا ہے وہ دشمنی اگر کلیئر ہو گئی تو وہ تو پروپیگنڈے سے بھی زیادہ آگے ہے قد بینا لکم الآیات ہم نے واضح کر دیے آپ کے لیے سارے معاملات ان کنتم تعقلون اگر آپ کا سینس کام کر رہا ہو ان کنتم تعقلون اگر آپ کا سینس اور انٹیلیکٹ کام کر رہا ہو ابھی تک تو اللہ کریم میں نے کلیئر کر بتا دیا ہاں انتم خبردار آپ لوگ اولائے آپ وہی لوگ ہیں یہ دیکھیے دانت ہے اللہ کی جانب سے ہاں خبردار انتم آپ اولائے آپ پھر وہی لوگ ہیں تو حبونوں کے ان کو پسند کرتے ہیں ولا حبون کو اور وہ بالکل آپ کو پسند نہیں کرتے وہ تو منون دل کتاب کلے اور آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں سارے کتابوں پر کہ تورات اللہ کی کتاب انجیل اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی کتاب وہ کہیں گے انجیل اللہ کی کتاب ہے اس بارے میں قرآن کے کنسرن دیٹ از اے تھنگ وچ ہیز بین فریم بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹن بائی محمد آر ڈکٹیٹڈ ٹو محمد اور دا نوٹ ٹیکن بائی محمد وہ تو ہمارے دین کو الہامی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں محمد دی فاؤنڈر آف اسلام وہ محمد کی جب انسائکلوپیڈیا میں ذکر کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں محمد دی فاؤنڈر آف اسلام انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سبحانہ و تعالی ہمسلف از دی فاؤنڈر آف اسلام اینڈ ناٹ محمد محمد واز اونلی میسنجر آف اللہ یہ لفظ بظاہر تو کوئی زور نہیں دیتا لیکن ان ڈیپتھ آپ کے فاؤنڈر میں اندر جا کے ہو جائے اگر آپ نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہی واز دی فاؤنڈر دین ویئر از دی دیٹس ا فلسفی بین گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دی فلسفی فار گیو دیئر اون فلسفی لائک کارل مارکس اینڈ لینن اینڈ فرینڈ فور اوکے ویسے بھی آپ کو مسلمان کہنے کی بجائے محمدن کہنا محمدن کہتے ہیں ہاں محمدن کہنا پسند کریں گے ہاں کیا محمدن کہتے ہیں کہ محمدن بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو اسلامک لا اسلامک فیملی لاز مسلم فیملی لاز جو لا کالجز میں پڑھائی جاتی ہے کون سے لا کالج میں اردو والی کی میں بات نہیں کر رہا میں مجھے پتہ نہیں کہ کراچی میں اردو میں لا پڑھاتے ہیں پتہ نہیں وہاں کیا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن جہاں پہ انگلش میں لا پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسلم فیملی لاز ہے دا بک ہیز بین ریٹن بائی اے برٹشر اینڈ دا بک ہیز بین گیون دی نیم محمد اللہ بٹ محمد اللہ انا للہ وائل دیٹ از ناٹ محمد اللہ The law was not framed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The sources have been given by Allah subhanahu wa ta'ala. School mein paas tha sabhi ne ye kaha. Ye. Ha antum la tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kulli. Aap sare kitabon par iman, wo aapki kitab par kabhi bhi nahi karenge. Kya that also the book of Allah subhanahu wa ta'ala is sent down by Allah subhanahu wa ta'ala. Never. But book written by Muhammad. صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ جائیں سورہ ممتحنہ پر اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو جگری دوست نہ بنائیں اور اس سلسلے میں اللہ کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ابراہیم کے فٹ سٹیپس پہ جا رہے ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں آیت نمبر دو دیکھیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم آپ کی قرابتیں اور آپ کی رشتہ داریاں اور آپ کے اولاد قیامت کے دن آپ کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے یفصل یوم القیامۃ یفصل بینکم اللہ کریم فیصلہ کرے گا اور جدائی کر دے گا آپ کے اور ان کے درمیان قیامت کے دن اگر کسی کا باپ کافر ہے تو قیامت کے دن کیا تعلق ہے اس باپ بیٹے کا اگر کسی کا بیٹا کافر ہے خدا نہ خواستہ کسی کا بھائی کافر ہے کیا تعلق واللہ بما تعملون بصیر اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ او لوگ عجیب لوگ ہیں آپ اور یہ ہوتی ہے غیرت کو چیلنج کرنا سوری صاحب غیرت کو چیلنج کرنا اب میں آپ کا جو خاندان ہے سادات اب میں جب آپ کے غیرت کو چیلنج کروں گا تو میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے نانا جی کا پتہ نہیں حضرت علی کے کردار کا آپ کا پتہ نہیں تو شرم نہیں آتی بات جن میں آ رہی ہا حضرت حسین کے کردار کا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ حضرت علی زین العابدین کے کردار کا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ صحیح, یہ وہاں ابراؤ خاندان میں جو بڑے لوگ پہلے گزرے ہیں کردار والے, تو اگر یہ کردار کو نفی کرتا ہے تو میں کہوں گا راؤ صاحب آپ راؤ کہلاتے نہیں ہوتے ہیں راؤ. بات دن میں آ رہی, میں کچھ گندے کردار کا خدا نہ خواستہ میں مظاہرہ کروں تو آپ مجھے کوسیں گے, اچھا یہ یوسف بھائی, یوسف بھائی پٹھان اس چیز کا نام ہے, یوسف بھائی پٹھان تو غیرت کے لیے مرا کرتے تھے, یہاں پر جیب پٹھان ہے. بات دن میں آ رہی, تو اللہ کریم بھی ان کے غیرت کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ کو غیرت نہیں آتی کافروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے, کہ ہمارا رشتہ دار ہے, آپ نے ابراہیم کو نہیں دیکھا, اس نے تو اللہ کے لیے اپنے باپ کو بھی قربان کر دیا, اور آپ کے لائے جاتے ہیں ابراہیم کی اولاد, عجیب بات ہے آپ ابراہیم کی اولاد ایسی ہوتی ہے. بات دین میں آئی, صاحب یہ دیکھیے اللہ تو نیچر کے خالق ہیں, وہ انسانوں کی طبیعت کو جانتا ہے کہ یہ کہاں ڈریں گے جب آپ ان کے آبا و اجداد کے حوالے سے ان کو چیلنج کریں گے, ان کے فور فادر کے حوالے سے ان کے غیرت کو چیلنج کریں گے. تو فرمایا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, آپ کے لیے ابراہیم میں بہترین ماڈل اور نمونہ, والذین اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھی تھے, اس قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنی قوم کے بھائی بندوں سے کہہ دیا, اپنے قدم سے کہہ دیا, اپنے بھائیوں سے کہہ دیا, اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا, کیا کہا, انا برا منکم, ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ, ومما تعبدون من دون اللہ, اور ان معبودوں کے ساتھ جو آپ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں, قد کفرنا بکم وبدا کفرنا بکم, ہم آپ کے تعلق سے انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم کا معنی وی آر ٹوٹلی ریجیکٹ یور کنشپ اینڈ یور ریلیشنشپ. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کا کردار تو آپ کو پتا نہیں, ابراہیم کا کیا کردار, کتنی سخت باتیں کی اس نے. کفرنا بکم, ہم آپ کے رشتہ داری سے انکار کرتے ہیں. ہم پشتوں میں کہتے ہیں منگتا خار یاڑو, یہ کہتے ہیں منگتا خار, ہم جس سے تعلق بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منگتا خار یاڑو, ہم نے آپ کو زندہ درگور کر دیا. جو درگور ہو جاتے ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, رہتا ہے اور دنیا ہی بدل گئی. تو ہم کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہیں, ہم پشتوں میں کہہ رہے تھے منگ پتا خار اڑو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا منگ پتا سو خار اڑو, مینس کہ وی کنسیڈر یو پیپل ایز ڈیڈ ایز یو آر ناٹ لیونگ ان دس ورلڈ. کفرنا بکم, ہم آپ کے رشتہ داری سے انکار کرتے ہیں, وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, اور ظاہر ہو چکا ہے ہمارا اور آپ کے درمیان العداوۃ, دشمنی اور ہیٹ فار ایور, حتی تومنو, الا آکے, یہ ایکسپشن ہے کہ دشمنی اور ہیٹ, آپ پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ ہماری اور آپ کی دشمنی, ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ہاں ایک ہی راستہ ہے, حتی تومنو باللہ وحدہ, مگر یہ کہ آپ ایک اللہ پہ ایمان لے آئے تو ہم ہیٹ کو محبت سے تبدیل کریں گے, ہیٹ کو, اور دشمنی کو دوستی سے تبدیل کر جائیں گے, دشمنی کو دوستی سے تبدیل کر. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے ایک نرم بات کہی تھی, اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ, مگر ابراہیم کا وہ قول اپنے باپ کے لیے, لاستغفرن لک, کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کا خواستگار رہوں گا, وما املک لک من اللہ من شیء, اور میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے عذاب کے دفع کرنے میں تھوڑا سا بھی. ابراہیم نے یہ ایک بات کہی تھی, لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, قاری صاحب کہاں ہیں, فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. آپ یہ آیت ڈھونڈیں, میں ذرا ان کو دوسری آیت پہلے چلتا ہوں, آپ ذرا سورہ مریم پہ چلے جائیں, پڑھ چکے یہ پڑھے ہوئے سبق میں قاری صاحب, سورہ مریم میں چلے جائیں سولہواں پارا, وما كان قول ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدھا ایہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ویسے مجھے یاد تو ہے سارا قرآن, لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں, آپ کو ابھی حافظ بننا باقی ہے جیسے ویسے تو سب کچھ یاد ہے الحمد للہ اللہ کی مہربانی, اگر یہ نہیں یاد ہوتا تو پھر میں مفسر نہ بن سکتا تھا. آپ کے حافظ کی میموری فل ہے. ہاں ہارڈ ڈسک فل ہو گئی. آیت نمبر 41 دیکھ لیا, سورہ مریم 309. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, یاد کیجئے قرآن کریم میں ابراہیم کا واقعہ, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, یہ میرا سچا پیغمبر تھا, صدیق سچا تھا اور نبی پیغمبر تھا. اِذْ قَالَ لِأَبِي, جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا, یا ابتے او میرے باپ, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ماں ایسی مخلوق کی, لا یسمعُ, جو سن نہیں سکتے, ولا یبصرُ, دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا, آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف بھی دفع نہیں کر سکتے. یا بتو میرے باپ, انی قد جانی من العلم, تاکید میرے پاس وہ دانش مندی اور وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے, معلوم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں آئی, فتبینی, آپ مجھے فالو کریں, آدھ کثراتن سویہ, تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر آپ کو لگا دوں, مجھے فالو کریں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر, سراتم سبھی دیٹس کال فری وے, اور وہ فری وے ہاں دیٹ از لیڈ ٹو آرڈ اللہ سبحانہ و تعالی. یا ابتے, او میرے باپ, لا تعبد شیطان, شیطان کو فالو نہ کرے, ان شیطان کا نل رحمان عصیہ, شیطان تو میرا بان پروردگار کے بڑا نا شکرا ہے. یا ابتے, او میرے باپ, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان یمسک عذاب من الرحمن, کہ آپ کو ٹچ کرے گا, آپ کو پہنچ جائے گا پروردگار کا عذاب, فتکون للشیطان ولیا, آپ شیطان کے دوست بن جائے گے. قال, باپ نے کہہ دیا, اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, آپ منہ موڑنے والے میرے خداؤں سے ہو ابراہیم, لئن لم تنتہی, اگر آپ نہ رکے, منع نہ ہوئے, لارجمنک, لار جو من نہ کا, میں آپ کو سنسار کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کر مروا دوں گا, واجرنی ملی, نکل جاؤ میرے گھر, واجرنی ملی. قال, سلام علیک, ابراہیم نے کہہ دیا, سلام علیک, سلام علیک, لا اسی کو کہوں کہ میرے باپ ہیں, میں کیا کروں, آپ میرے باپ ہیں, ہاں میں کیا کروں. قال, سلام علیک, استغفر لك ربی, میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت چاہوں گا, انہ کان بی حفیا, میرے پروردگار میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا, دیکھیے وہاں ابراہیم نے باپ سے وعدہ کیا تھا, یہاں سورہ ممتحنہ میں کہہ دیا کہ الا قول ابراہیم علی ابی لاستغفرن لک, ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ بات کی تھی, باقیوں سے تو تعلق کٹوا دیا, باپ کا رشتہ تو کچھ اور ہوتا ہے, اسے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا, لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ فلما وما کان قول ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدھا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم جو استغفار اپنے باپ کے لیے مانگ رہے تھے, تو یہ اس وعدے کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے جو وعدہ سورہ مریم میں ذکر ہے, لیکن جب اللہ نے وحی کے ذریعے اس کے اوپر کلیئر کر دیا انہ عدو للہ, کہ میں نے سٹمپ کر دیا اس آدمی کو دوزخ کے لیے, آئی ول پٹ ہم دیئر آن ریکارڈ, ہی ول گو ٹو دی ہیل فائر. تو جب میں نے ابراہیم کو کلیئر کٹ بتا دیا, تبرأ منہ, ابراہیم نے ٹوٹلی بات کو ڈسکنیکٹ کر دیا, ان ابراہیم میرا اواؤن حلیم, کیونکہ ابراہیم یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا تھا, باپ کے ساتھ توڑا جوڑنے والا تھا. تو آپ ذرا چلے جائیں واپس اس میں سورہ ممتحنہ پر, ربنا لا تجعلنا فتنة, صاحب آپ کیوں گم کرتے ہیں, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے ساری انگلیاں جو ہے نا, یہ ساری انگلیاں یہ مستعمل ہونی, ربنا او ہمارے پروردگار, لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشک نہ بنا دیں, کہ کافر ہمارے اوپر اپنے ستم ڈالتے رہیں,

نہ یہ وہی سب آئی تھے سلور بستائی سلور بستائی ارے سلور کی بھائی ادھر سر زمائی تو اس کا پانچواں حصہ یہ جائے گا بیت المال میں. ایک کو کہتے ہیں معدن, ایک کو کہتے ہیں رکاز. تو معدن ہم کہتے ہیں کان, کوئلے کی کان, سونے کی کان, فلاں چیز کی کان, فلاں چیز کی کان. اور رکاز یہ ہڈن خزانہ ہوتا ہے, یہ کوئی کان نہیں ہوتا. کان کان تو جانتے ہیں, کان از سم تھنگ ایلس, وائی رکاز از سم تھنگ ایلس. رکاز از سم تھنگ ہڈن دیئر ان دی ارتھ. وائل کان کے لیے آپ نے کانکنی کرنی ہے, کہیں بدخشان میں کیا مل جاتا ہے؟ لاجورد. لاجورد مختلف قسم کے نگینے مل جاتے ہیں. وہ سارے اس بدبخ نے فرانس لے گیا, سارے کا سارا وہ فرانس لے گیا. صحیح ہے, اس نے افغانستان کے سارے مال کو فرانسیسیوں کے جیب میں ڈال دیا. اللہ اس سے افغان قوم کو نجات دلائے. یہ آپ کے ریکارڈ میں آ رہا ہے, یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ پھر اس سے پوچھیں کہ شیر پن شیر کون ہوتا ہے. اچھا, تو پہلا جو کائنڈ ہے بیت المال کا, تو اس میں تین قسم کے مال ہوتے ہیں, غنیمتیں, ہڈن خزانے اور غنیمتوں کا پانچواں. غنیمتیں, ہڈن خزانے اور معادن, کان کا پانچواں. اس کے مصارف یعنی یہ کس کو صرف کیے جائیں گے, ان کے مصارف بعین ہی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. یہ آپ لکھیں کہ جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو سو فرد سے کفل اللہ سبحانہ و تعالی. اب دیکھیے, اگر خالد اس حالت میں رہتے اور فتح کر جاتے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی, یا جو کردار کا مظاہرہ کر دیا تو اس کی عظمت بڑھ گئی. آج تک ہم تعریف کرتے ہیں, پوری امت تعریف کرتی ہے, یہ خالد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمان سنبھالی تو وہاں سے ان کے لیڈروں نے, کفار کے لیڈروں نے, یہود کے لیڈروں نے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے خلیفہ کو بلا لائیں تو شاید جنگ کی نوبت ہی نہ آئے. انہوں نے کہا اب جنگ کیا ضروری ہے, اگر خلیفہ کے آنے سے جنگ کے بغیر مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا شاید ہم سرنڈر کریں. تو خلیفہ کے پاس, حضرت عمر کے پاس, حضرت ابو عبیدہ کا حکم آیا کہ آپ آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈوائزری کونسل کا اجلاس بلایا, کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی جائیں, لیکن جی وہ تو دنیاوی حکومت بڑی مضبوط حکومت ہے وہاں کی, اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان, لہٰذا آپ ایسا کریں کہ عراقی گھوڑوں کا ایک دستہ آپ کے آگے پیچھے جرنیلوں پر مشتمل وہ دوڑتا رہے گا, اور آپ درمیان میں ایک عراقی گھوڑے پر سوار ہوں گے. اس پر عراقی گھوڑا اس زمانے کا مرسڈیز یا بی ایم ڈبلیو تھا, یا وہ آپ کے گاڑی کا کیا نام ہے وہاں میں؟ نیسان ہے, تو وہ نیسان کا, یا جو کچھ بھی تھا. اور آپ ایک جنرل کی وردی پہن کر جائیں گے, اور اس میں سارے وہ جو کراسز اور جو, یہ میں سے اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس زمانے کا جو بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وردی پہن لی اور اس پر سارے کراسز اور سٹارز اور جتنے سارے تمغے تھے وہ لگے ہوئے تھے, اور ایک عراقی گھوڑا اور 10-15 گھوڑے ادھر ادھر, اس پر جرنیل سارے اپنے اسلحہ سمیت سوار ہو گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس گھوڑے پر اس طرح جمپ لگایا, اور ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے کہ واپس آ گئے, نیچے اتر گئے, اور کہہ دیا کہ سارے واپس چلے گئے اور یہ گھوڑا بھی واپس لے. انہوں نے کہا میرے کپڑے لے آئے, تو اس کے کپڑے میں دو پیون لگے ہوئے تھے, تین ٹکڑے تھے, تو وہ کپڑے پہن دیے. اور اس نے کہا کہ میری اونٹنی لے آؤ, تو وہ اونٹنی لے آئے, اور اپنے ساتھی حضرت اسلم سے کہہ دیا کہ اسلم چلے دو بدو چلتے ہیں. تو دو بدو روانہ ہو گئے. اس نے کہا کہ سفر لمبا ہے, تو ایک میل میں سوار اور ایک میل آپ, اونٹنی پر دونوں سوار نہیں ہوں گے, سفر لمبا ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو ایک میل میں پیدل, آپ سوار, ایک میل آپ سوار, آپ پیدل اور میں سوار. تو اس طرح چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے آخری میل جو آیا وہ حضرت اسلم کا نمبر آیا, کہ ابھی لوگوں نے اس کو ریسیو کرنا ہے, اور غیر مسلموں نے بھی دیکھنا ہے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے. تو حضرت اسلم نے کہہ دیا کہ حضرت میں اپنی رضا و رغبت سے آپ کو یہ اپنا نمبر دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ لوگ ریسیو کریں گے, وہ غیر مسلم بھی دیکھتے رہیں گے, وہ تو اونٹنی کو دیکھیں کہ سوار آدمی جو ہے خلیفہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسلم اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر کیسا حق مارا آپ نے اسلم کا, جو معاہدہ ابتدا سے کر چکے تھے وہ آپ نے کیسے وائلیٹ کر دیا, اس لیے کہ سٹیٹس کی پرواہ. میں کہا کہ مجھے اس بات کا جواب کوئی نہیں آتا کہ قیامت کے دن میں کیا کہوں گا. سوار ہو جائیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوتے بھی نکالے تھے اور اس طرح یہاں, اور اس کا مہار پکڑے ہوئے اس سے آگے آگے جا رہا تھا, اور حضرت اسلم جو اس کا نوکر ہے وہ اونٹنی پر سوار. اب وہاں سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اونٹنی پر سوار جو ہے یہ خلیفہ ہے. صحیح, اور جو جاننے والے نہیں تھے حضرت عمر کے وہ دوڑ کے حضرت اسلم سے ہاتھ ملانے لگے. اس نے کہا ھذا خلیفۃ اللہ, اللہ کے خلیفے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہاں سے ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا کہ دے اٹ وٹ وی ہیو لرنڈ ان اور ہولی بک, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ وہ عربی سواری پر سوار ہو کے آئے گا, لیکن جب پہنچے گا وہاں تو وہ ایک خادم کی حیثیت سے اس کا مہار کھینچتا رہے گا اور اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ناؤ دیٹ از فروٹ لیس ٹو فائٹ ود, کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خطہ اسی کے ہاتھ پتہ ہوگا تو ہی اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ عمر حضرت اسلم ساتھ ہوتے اور رات بھر وہ چکر لگاتے رہے. اور یہاں فار ایگزامپل گرینیڈا ہل میں آئے تو یہاں ایک لمبی آواز لگا رہے تھے رات دو بجے ڈھائی بجے, کہ وہ گرینیڈا ہل والوں اگر آپ کو کسی کا حق اس کو گھر میں نہیں پہنچا ہو تو عمر آپ کا خادم دروازے پر کھڑا ہے, اسے بتا دیں. یہ ہوتا ہے اسلامی خلیفہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار. فاللہ خیر الحافظ والرحمۃ الرحیم. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر آپ لوگ آمنتم عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, وما اور اس امداد پر, انزلنا جو ہم نے نازل کیا تھا اللہ دن اپنے بندے کے لیے, یوم الفرقان فیصلے کے دن, یوم اس دن التقا جب فیس ٹو فیس ہو گئے الجمعان وہ دو جمعیتیں دو لشکر, جب دو لشکر فیس ٹو فیس ہو گئے اور ہم نے اپنے نبی کی جو امداد کی, اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں دین یو مسٹ بلیو ان کہ غنیمت کا اصل استحقاق اللہ اور رسول کا ہے. ناؤ دس ڈیپینڈ ٹوٹلی اپان دیئر اوپینین کہ غنیمت کو کس طرح وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں, تو یہ ہے اس کا ڈسپوز آف کرنا. صحیح, دیکھیے پہلے عقیدہ بنا دیا ہوا ابتدا میں کہ قل الانفال للہ وللرسول, کہ انفال یہ اللہ اور رسول کے ہیں, بات صحابہ نے کہا جی. پھر اللہ کریم نے اس پہ آرگومنٹ دے دیے, دلائل دے دیے کہ کیوں اللہ اور رسول کے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نکالا, اس لیے کہ یہ مقابلہ اللہ نے آپ کا ان سے کروایا, اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر فرشتے نازل فرمائے. اب جب فقہی حکم دے رہا ہے قانونی حکم دے رہا ہے تو یہاں پھر اس چیز کو پھر ٹچ کیا, ان کنتم آمنتم باللہ, کہ اگر آپ اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں, وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان, اور اس امداد پر جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا تھا بدر کے دن. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, جب آپ تھے اس قریب والے کنارے پر, قریب کنارہ مینز دیٹ واز نیئرسٹ ٹو مدینہ, آپ مدینہ کے نیئرسٹ کنارے پر تھے. وهم بالعدوۃ القصوى, اور وہ لوگ بالعدوۃ القصوى, وہ مدینہ سے بعید کنارے پر تھے, کیونکہ وہ تو مکے کی طرف سے آ رہے تھے. آٹومیٹکلی دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ مثلاً آپ گرینڈا ہل کی طرف سے جا رہے ہیں, کوئی دوسرا آدمی وہ لاس اینجلس کی طرف سے آ رہا ہے, تو یو ول بی نیئر ریسٹ ٹو گرینڈا ہل بہ نسبت اس آدمی کے جو لاس اینجلس کی طرف سے آ رہا ہے, کیونکہ اس نے یہاں رکنا ہے اور آپ نے یہاں رکنا ہے, ابھی جو درمیان میں اسپیس ہے. صحیح, اب وہم بالعدوۃ القصوی, اور وہ تھے بعید والے کنارے پر, والرکب اسفل منکم, والرکب اور قافلہ اسفل منکم, وہ آپ سے نیچے گزر رہا تھا, والرکب اسفل منکم, اور قافلہ اسفل منکم, وہ آپ سے نیچے گزر رہا تھا. تو کفار کا لشکر, یہ دیکھیے ذرا یہ قلم دے دیں, تو یہ تھا کفار کا لشکر, صحیح ہے, اور یہ تھا مسلمانوں کا لشکر, مسلمانوں کا لشکر. اچھا, اب یہ کفار کا لشکر جو تھا یہ مسلمانوں اور قافلہ, یہ تھا وہ اشارہ یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, تو کفار اس اشارہ سے اس پار آئے تھے, تو قافلہ وہاں نیچے گزر رہا تھا, دونوں لشکروں سے نیچے گزر رہا تھا. صحیح ہے, تو کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ قافلے کو فیس کریں. ورکبو اسفل منکم, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, یہ دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کا لشکر اور یہ کفار کا لشکر, یہ ہے فری وے یا وہ راستہ جس پر قافلہ جا رہا تھا, تو مینز ورک وہ اسفل منکم, کہ آپ دونوں لشکروں سے نیچے کی طرف وہ قافلہ تھا, ان کے ساتھ آپ کے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا, درمیان میں کفار کا لشکر تھا. ورک وہ اور قافلہ گرین والا اسفل منکم, وہ آپ سے نیچے گزر رہا تھا. ولو تواغتتم, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آلہ فی سڈن میں نے آپ لوگوں کو ٹکرایا, کوئی پلاننگ نہیں تھی جنگ کی, کوئی پلاننگ ہاں بنیادی طور پر جنگ کی کوئی بہت دنوں سے پلاننگ نہیں تھی. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ کیوں میں نے اعلیٰ فطرتن آپ کو ٹکرایا, اس لیے کہ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اگر آپ باہمی معاہدے کے طور پر جنگ شروع کرتے لاختلفتم فی المیعاد تو ٹائم اور سپیس دونوں پر آپ کا اختلاف پیدا ہوتا کہ لڑنا کہاں ہے اور کب لڑنا ہے. تو یہ کبھی توے نہ ہونے والی بات تھی, یہ کبھی توے نہ ہونے والی بات تھی, اور اللہ کا فیصلہ نہ ہونے والا تھا. تو اللہ نے اعلیٰ فطرتن آپ کو ٹکرایا اور فیصلہ سنا دیا کہ چلو ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ سب بات ذہن میں آ گئی. بس ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, ولو تواعدتم اگر آپ باہمی معاہدے کے اساس پر جنگ کی کوئی تاریخ مقرر چاہتے تھے لاختلفتم تو ضرور آپ کا اختلاف پیدا ہوتا فی المیعاد. میعاد اس کو ہم ظرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میعاد, ظرف کے. اور میعاد یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وقت کے لیے اور پلیس کے لیے. میعاد وقت کے لیے ہاں اور پلیس کے. میعاد کا اصل معنی ہے دا تھنگ وچ ہیز بین پرومسڈ, جو چیز جس پر وعدہ کیا گیا ہے. تو وقت اور پلیس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں صورت میں. تو لاختلفتم فی المیعاد, جگہ پہ بھی آپ کا اختلاف پیدا ہو سکتا تھا اور ٹائم پر بھی آپ کا اختلاف پیدا ہو سکتا تھا. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, ولیکن لیکن اللہ تعالی فیصلہ کر رہا تھا امرا اس کام کا, کان مفعولا جو شدنی کام تھا اللہ کے علم میں, جو ہو گیا تھا اللہ کے علم میں. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, جو ہونے کا کام تھا, ہو جانے کا کام تھا. اللہ کریم اس کام کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے جو ہونے کا کام تھا, ہو جانے کا کام تھا. ولیکن لیقضی اللہ, لیکن اللہ نے کر دیا جو کر دیا. ولیکن لیکن اللہ نے کر دیا جو کر دیا, اور کروا دیا آپ سے جو کروا دیا. کیوں, کس لیے؟ لیقضی اللہ, تاکہ فیصلہ کرے اللہ تعالی امرن اس کام کا, کان مفعولا جو ہو جانے کا تھا, کہ اس نے ہونا ہی تھا. سپوز ٹو بی ڈن, وچ از سپوز ٹو بی ڈن, جس کو ہونا ہی تھا. کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ, تاکہ مرے جو مرے, عَنْ بَيِّنَةٍ. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ, تاکہ مرے جو مرے, عَنْ بَيِّنَةٍ اتمام حجت کے بعد. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور زندہ رہے جو زندہ رہے اتمام حجت کے بعد. کہ جنہوں نے مرنا ہے ان پر بھی حقیقت واضح ہو, اور جنہوں نے زندہ رہنا ہے ان پر بھی حقیقت واضح ہو. تو اللہ کریم نے آپ کے محدود لشکر کو جو سپورٹ دے دیا, تو یہ تو ایک اتمام حجت تھا ان کے اوپر ہو گیا تھا کہ یہ پیغمبر اللہ کی جانب سے منصور اور امداد شدہ ہے, اور اس پیغمبر کا دین یہ برحق ہے, اس کے دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے فرشتے اس کے سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اللہ مانے کے لیے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی تو اللہ نے یہ ساری تفصیلات بتا دی, اور ان کو پتا فرشتوں کا نہ ہی چلے. تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ ٹوٹل تو ان کے پاس دو گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے, اور باقی ادنا استعمال کے وہ تیر کمان تھے, اور ہمارے پاس فنگر تھے اور سکٹ تھے اور F-16 تھے, اور ساروں کے سارے کا بیڑا غرق ہو گیا. اٹ مینس دیٹ واز ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح, یہاں یہ مراد ایمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, لے یہلے کا من حلق عن بینا, اب دوسرا ترجمہ کرتے ہیں. لے یہلے کا من حلق عن بینا, تاکہ کافر ہو جائے وہ جو کافر ہو جاتا ہے, عن بینتن اتمام حجت کے بعد, کہ اتمام حجت ہو جائے اس کے بعد ہی کافر رہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور ایمان پہ ثابت قدم رہے وہ جو ایمان لے آتے ہیں یا لا چکے ہیں, عن بینتن اتمام حجت کے ساتھ, کہ یہ اپنے کفر پہ مطمئن ہو جائیں اور پختہ ہو جائیں, اور ایمان والے اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں, تاکہ کافر اتنے بڑے ہنگامے کے بعد بھی اگر کافر کافر رہتے ہیں تو ایک مین کہ وہ کفر میں پکے ہو گئے, وہ کفر میں پکے ہو گئے. وَإِنَّ اللَّهَ, اور تحقیق اللہ تعالیٰ, لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, وہ سننے والا ہے, عَلِيمٌ اور علم رکھنے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, جب اللہ دکھا رہے تھے آپ کو کفار کا لشکر, فی منامِكَ آپ کے خواب میں, آپ کے ڈریم میں, قلیلًا بہت تھوڑا سا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھ لیا تھا کہ تھوڑی سی جنگل یہ تھے اور ہمارا مقابلہ ہے ان سے. تو اب اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ چاہے بظاہر افرادی قوت اور اسلحہ کی قوت جتنی ساری ہو لیکن اللہ نے جو مجھے ڈریم میں بتا دیا کہ تھوڑی سی قوت اٹ مینز کہ دے ہیو نو اینی ویلیو, دے ہیو نو اینی اسٹرینتھ, دے ہیو نو اینی پاور ان دس ریگارڈ. بات ذہن میں آ گئی. اِذْ یُرِیکَهُمُ اللّٰهُ, جب آپ کو اللہ دکھا رہے تھے ہم ان کافروں کے لشکر کو, فی منامک آپ کے ڈریم میں, قلیلاً تھوڑا سا, ولو اراکم کثیراً, اور اگر اللہ آپ کو دکھا دیتے کفار کا لشکر آپ کے نیند میں اور خواب میں, زیادہ لفشلتم, تو آپ لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرتے, ولتنازعتم فی الامر, اور رسول پاک کے ساتھ آپ لوگوں کے آرگومنٹس والا جھگڑا پیدا ہو جاتا کہ یہ تو خودکشی کے جانب جانا ہے. اگر رسول پاک کو ایسا خواب ہم دکھا دیتے, ایسا ڈریم ہم دکھا دیتے کہ جی ایک جم غفیر ہے, انسانوں کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر, اتنی لاؤ لشکر کے ساتھ, F-16 آگے پیچھے, ٹینکوں کا دستہ, سکڈ اور سٹنگر, اور پتہ نہیں کیا کیا بلا, ٹاماہاک اور پوری بلائیں ان کی ساتھ ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو بیان کر دیتا لوگوں کے سامنے, تو اللہ کریم نے فرمایا لازمی بات ہے لفشل تم, اب بزدلی کا مظاہرہ کرتے, ولتنازعتم فی الامر, اور جنگ والے مسئلے میں آپ لوگوں کا جھگڑا پیدا ہو جاتا, ولتنازعتم فی الامر, اس معاملے میں آپ لوگوں کا جھگڑا پیدا ہو جاتا. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالی, سلما, اللہ تعالیٰ نے سلما, محفوظ کیا آپ لوگوں کو بزدلی سے بھی اور باہمی جھگڑے سے بھی. آپ کو بزدلی سے بھی محفوظ کر دیا. اس خواب کی حکمت یہ تھی کہ رسول پاک کو یہ خواب جو دکھا دی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان کہ میں نے رات ایک خواب دیکھ لیا ہے, اور اس خواب میں میں نے دیکھ لیا ہے کہ کفار کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو ہمارے مقابلے پر آ رہا ہے بے سر و سامانی کی حالت میں, بے سر سامانی کی حالت میں آ رہا ہے, تو اٹ مینس کہ اللہ کریم ہمیں اپنا سپورٹ دے دے گا. تو صحابہ وہ جری ہو گئے, وہ انکریج ہو گئے کہ لیٹس گو اینڈ ٹو فائٹ دیم, چلو اب تو جھگڑنا ہے, اب تو فائٹ ہی شروع کر دیتے ہیں, جھگڑتے ہیں ان کے ساتھ, قتال شروع کر دیتے ہیں. اور پیغمبر کے خواب پر تو سارے صحابہ کا عقیدہ تھا, بلکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کا خواب خواب نہیں ہوا کرتا, پیغمبر کا خواب, اس کی وجہ یہ ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی, پیغمبر کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے خواب کی حالت میں بھی, پیغمبر کا دل یہ خواب کی حالت میں بھی بیدار رہتا ہے. حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور اس لیے یہ عقیدے کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا خواب اسی کا وہ حکم ہوگا جو جاگنے کی حالت میں جو حکم اس کے پاس آ جاتا ہے. البتہ کبھی کبھار تعریف میں ذرا کنفیوژن پیدا, تعبیر میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا, جس طرح ابراہیم کو تعبیر میں کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب تو دیکھ لیا تھا کہ چورا ہاتھ میں ہے اور بچے کو ذبح کر رہا ہے, تو چونکہ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نزدیک یہ بات کلیئر تھی کہ پیغمبر کا خواب خواب نہیں ہوا کرتا ہے, دیٹ از ریالٹی اینڈ دیز آر فیکٹس, اس لیے تو اس نے بچے سے کہہ دیا کہ بچے انی ارا فی المنام انی اذبح, میں نے تو خواب دیکھ لیا ہے میرے ہاتھ میں چورا آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس مسئلے میں, آپ کی تعبیر کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, اس نے کہہ دیا دیکھیے 13 سال کا بچہ ہے لیکن اس کا بھی ذہن کلیئر ہو گیا تھا کہ پیغمبر کا خواب خواب نہیں ہوا کرتا, ورچوئل حکم ہوتا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ افعل ما تؤمر, جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو, یعنی اس میں کوئی تعبیر معبیر کی گنجائش نہیں ہے, افعل ما تؤمر, یہ جو ورڈنگ ہے ورڈنگ افعل ما تؤمر, یہ نہیں کہا کہ افعل ما ترا, جو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ کریں, کیونکہ اس مسئلے میں آپ نے جو دیکھ لیا ہے تو خواب میں دیکھ لیا ہے, تعبیر میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بھائی دیکھا تو آپ نے بچے کو ہے اور آپ نے اونٹ کو ذبح کرنا ہے, دیکھا آپ نے بچے کو ہے آپ نے دمبے کو ذبح کرنا ہے, دیکھا آپ نے بچے کو ہے آپ نے رینچ میں جا کر کسی کاؤ کو ذبح کرنا ہے, نہیں, کہہ دیا افعل ما تؤمر, کہ کرو وہ جو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے, جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اور اس نے کہہ دیا اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ مجھے اس پر استقامت والے پائیں گے, میری پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئے گی. علامہ نے کہہ دیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی, علامہ اچھی باتیں کرتا ہے, لیکن آپ علامہ کو بھی نہیں اسٹڈی کرتے تو پھر کیا کریں؟ ہاں میں وہاں پنجاب کے علاقے میں جب بیان کے لیے جا رہا تھا تو وہاں لوگوں سے کہہ رہے تھا کہہ رہے قرآن کو قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی, بخاری کی سمجھ نہیں آ رہی, اقبال کی سمجھ تو آ رہی آپ کو, تو اقبال کو تو دیکھا کریں کہ یہ فیض آنے نے. اور ہمارے مولانا سرفراز صاحب وہ جب علامہ کا شعر کا حوالہ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہوری قلندر نے بڑا اچھا فرمایا, کہ لاہوری قلندر نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ فیض آنے نظر تھا, یا یہ بڑے عجیب آدمی تھے, ایک عجیب آدمی تھے, یہ فیض آنے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کل بچہ گستاخی کرے تو بولتے کہ اس کو آداب کا نہیں پتا, اس کو آداب کا نہیں پتا, یہ اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے. اور تبھی تو میں نے دوستوں سے کہہ دیا کہ یہاں امریکہ میں رہ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار والی جو دعا آپ نماز کے اخیر میں پڑھتے ہیں, یا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, تو ابراہیمی دعا بھی ساتھ پڑھ لیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خداوندہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ربنا ہب لنا من ازواجنا, خداوندہ ہماری بیویوں کو اور بچوں کو ایسا بنا دے کہ انہیں دیکھ کے ہماری آنکھوں کو ٹنڈک نصیب ہو, کہ نافرمانی کا تصور نہ ہو. اب دیکھیے بچے نے تو کہہ دیا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب مسئلہ آگے حضرت حاجرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو والدہ تھی. اب والدہ وہ تو بچے کے لیے مر جاتی ہے. قاضی شریح کے پاس ایک کیس آ گیا تھا, وہاں تو ڈی این ایس کا مسئلہ تھا نہیں, تو کیس آ گیا تھا دو عورتوں کا ایک بچے پہ جھگڑا تھا, دو عورتوں کا ایک بچے پہ جھگڑا تھا کہ یہ بچہ جو زندہ رہ چکا ہے, ایک نے کہا یہ میرا ہے اور دوسرے نے کہا یہ میرا نہ ہے, اور حقیقت ان کو معلوم تھی کہ بچہ ہے کس کا, لیکن ویسے بچے پر لڑ رہی تھی. تو قاضی شرعی نے ان سے گواہ طلب کیا, انہوں نے کہا کوئی گواہ موا نہیں ہے, کوئی گواہ موا ہے. تو قاضی شرعی نے ایک حکمت سے کام لے لیا, اس نے کہہ دیا جلاد سے کہ آپ چلیں اور وہ جو چمڑا آپ پھیلاتے ہیں آدمی کو جب سر کٹوا لیتے ہیں تو وہ لے آئیں, وہ لے آئیں اور چھرا لے آئیں. اس نے کہا جی کیا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بچے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا ایک اور آدھا. تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہہ دیا یہ میرا نہیں اس کا ہے, اب تقسیم نہ کریں, یہ اس کا ہے یہ بچہ. تو قاضی شرعی نے وہ بچہ اسی عورت کو دے دیا کہ دیکھیے یہ تقسیم کرنے پر بھی راضی ہے کہ میرا تو ویسے چلا گیا اس کا بیڑا ماں کو, صحیح, اس لیے کہ ماں کی ممتا وہ ابھر جاتی ہے, صحیح. تو اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پار ابراہیم آئے علیہ الصلوۃ والسلام کہ حاجرہ دیکھیے ایسا مسئلہ ہے, اب کیا خیال؟ آمنا و صدقنا, جس میں خیال کیا بس جو اللہ کا حکم ہے چلے چلتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور یہ تھے ابراہیم کا کردار, یہ تھا ابراہیم کا کردار علیہ الصلوۃ والسلام. تبھی تو اللہ کریم نے جہنم جیسی آگ کو اس کے اوپر ٹھنڈا کر دیا. علامہ نے کہہ دیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. وہ کہتا ہے ابراہیم کی اولاد ہونی چاہیے, آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, کہ دنیا میں ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ علامہ بڑی پتے کی باتیں کرتا ہے. سوری صاحب آپ علامہ کو پڑھتے ہیں نہیں؟ نہیں بھائی بڑی کلاس میں بھی پڑھے. اقبال کو کہتے ہیں بالا. چودھری صاحب ممدین کی کتاب پڑھتا تھا وہ, دیکھیے وہ حضرت حاجرہ ایسی پیاری اور ایسی پیاری, اس نے دوڑ دکھائی پانی کے لیے ادھر ادھر ادھر ادھر, تو کردار ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ دوڑ لگاتے رہیں, ورنہ وہاں اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ صفا مروا کے درمیان ہم کیوں دوڑ رہے ہیں. بس دیکھ لیں وہ اچھا خاصا فاصلہ ہے, ہاں ایئر کنڈیشن اور ٹائل کے ساتھ, اور ابھی تو ماربل لگے ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو کنکر تھے اور پتھر تھے اور پہاڑی تھی اور سب کچھ تھا, اور وہ دوڑتی رہی اور اس نے سات چکر لگائے. بس اللہ نے کریم نے فرمایا کہ سات کے سات چکر لگانے ہیں آپ لوگوں نے. جو ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے اسے زندہ رکھ جاتا ہے. تو دیکھیے ابراہیم کے کردار کو زندہ رکھا, اسماعیل کے کردار کو, اور اسماعیل کا تو ایسا کرشمہ دکھا دیا کہ وہ پاؤں مار رہے تھے, اللہ کریم نے جبریل کا حکم دیا کہ اسی جگہ پر اپنا پھر ماریں, تو اس نے اسماعیل کے قدموں میں پھر مار دیا اور ایسا پانی نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لولا امی قالت زم زم لکان محینا علی وجہ الارض, کہ اگر میری والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو یہ حکم نہ دیتی کہ رک جا رک جا رک جا, ادھر ادھر سے کنکر اور مٹی ڈال رہی تھی کہ رک جا کیونکہ یہ پانی روانہ ہو رہا ہے کہ رک جا رک جا رک جا, تو حضور فرماتے لکان معینا علی وجہ الماء, تو یہ ایک اوشن بن کر سطح زمین پہ پھیل جاتا, اور واقعی اوشن ہے, ملینز آف پیپل ایسے بے دردی سے استعمال کرتے ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, ملینز پیپل وہ برتن بھرتے ہیں, ہوٹلوں میں لے چلتے ہیں, سعودی گورنمنٹ ٹینکر کے ٹینکر بھر کر مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں, مسجد نبوی میں آپ کو فریش ماء زمزم ملتا رہے گا, زمزم پورے مسجد میں زمزم, یہ ٹینکر کے ٹینکر آتے رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ جو ہے کمپنی دھلا ہے, ہاں تو وہ کولر وہ بھرے پڑے لوگ اپنے اس میں بھی ڈالتے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہتا, کیوں چھوڑی سر یہ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا پاکستان سے کیا پوری دنیا لے جاتے ہیں, مدینہ سے تو آپ کو لینے کے لیے نہیں ملے گا نا, وہ تو وہ پینے کے لیے لے آتے ہیں کہ مسجد میں جو نمازی ہوتے ہیں مسجد نبوی میں یوز کرتے ہیں لوگ پیتے ہیں, سبحان اللہ, لیکن پانی ہے جو ہے یہ بولتے ہیں کہ قربانی جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دینے والے تھے وہ ان کے تھی حضرت اسحاق کی, یہ تو جب ہم وہاں جگہ پر پہنچ جائیں گے تو پھر سورہ صافات میں تو پھر ہم کلیئر کروا دیں گے, صحیح ہے, یُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, جب وہ آپ کو دکھا رہے تھے کفار کا لشکر آپ کے خواب میں قلیلًا تھوڑا سا, وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا, اگر آپ کو وہ دکھا دیتے ڈھیر سارا کہ بہت بڑا لشکر ہے, لَفَشِلْتُمْ, تو آپ بزدل ہو جاتے, وَلَتَنَازَعْتُمْ, اور آپ لوگوں کا باہمی جھگڑا پیدا ہو جاتا, فِي الْأَمْرِ, فائٹ والے مسئلے میں, ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم آپ لوگوں کو محفوظ رکھا بزدلی سے بھی اور جھگڑے سے بھی, انہ تاکیق, اللہ تعالیٰ علیم, علم رکھنے والا ہے, بذات الصدور, سینوں کے راز کو جاننے والا ہے, وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اب دیکھیے رسول پاک کو نیند میں اور خواب میں دکھایا کہ کفار کا لشکر توڑا ہے, کفار کا لشکر توڑا ہے, اور جب فیس ٹو فیس لشکر آ گئے, فیس ٹو فیس لشکر, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے کفار کی نظروں میں آپ کی تعداد کو مزید توڑا کر دیا کہ 15-20 لوگ آئے ہیں, 15-20 لوگ, تاکہ وہ ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں, اگر وہ پیچھے ہٹ گئے پھر فیصلہ نہیں ہوگا, تو میں نے آپ لوگوں کو خواب کے ذریعے انکریج کر دیا اور ان کو جاگتے میں انکریج کر دیا تاکہ ٹکر ہو جائے, جب اللہ ٹکر چلانا چاہتا ہے تو اس طرح کروا دیتا ہے, مجھے ٹکر دے رہا تھا تو بس میری آنکھیں کہ بھائی مارو اس دیوار کو, تو میں نے مارا دیوار کو, میں نے مارا دیوار کو, اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ اذا جاء القدر حامی البصر, کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, تو مجھ سے کوئی پوچھتا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا, میں کہتا ہوں بھائی ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے, بس ہو جاتا ہے, وہ ایسا مومنٹ اوکیجن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے, میں نے کہا کہ اگر آدمی کا سینس یہ کام کرے کہ یہ ایسا ہو گیا تو وہ ہو نہ تھا, یعنی نہ ہو جاتا, یعنی نہ ہو سکتا تھا, یہ ہو گیا اس لیے کہ وہاں سینس کام نہیں کرتا, بس جب ہو گیا تو ہو گیا, جب اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا فالحمدللہ, صحیح ہے فالحمدللہ, وہ میری چھوٹی بچی میرے ساتھ تھی بریرہ, اب اس سے وہ بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ بریرہ تو آپ لوگوں نے دیکھیے گاڑی کو بہت خراب کر دیا, تو اس نے فوراً کہا ول آف گاڈ, وہ بریرہ بڑی تیز ہے ان کی, اس نے کہا دیٹ واز ول آف گاڈ, وائز یوریکم ازل تکے تم فی آیونکم قلیلن, وائز یوریکم, اور جب وہ جب اللہ تعالی یوریکم ازل تکے تم فی آیونکم قلیلن, جب اللہ کریم آپ کو دکھا رہے تھے جاگتے میں بھی, جب آپ لوگ فیس ٹو فیس ہو گئے آپ کے آنکھوں میں, قلیلاً کفار کے لشکر کو توڑا, وَيُقَلِّلُكُمْ, فی آئینہم اور آپ کو قلیل دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں. تو اللہ کریم فرمائے کہ ایک میں نے آپ کو اس طرح انکریج کر دیا کہ ایک پیغمبر کو خواب میں دکھا دیا کہ چھوٹا سا لشکر ہے, اور جب آپ میدان میں گئے تو فیس ٹو فیس میں نے بھی اس لشکر کو آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا دکھا دیا, اور کفار کے لشکر میں آپ کے لشکر کو تھوڑا سا دکھا دیا. اب ذرا قد کان لکم تحقیق آپ کے لیے آیت ایک کامل عبرت, ایک قد کان لکم آیت آپ کے لیے ایک مکمل نشانی, فی فیتین ان دو لشکروں میں التقطا جو فیس ٹو فیس ہو گئے بدر میں, فیت ایک لشکر تو قاتل فی سبیل اللہ وہ فائٹ کر رہی تھی اللہ کے راستے میں, واخرا اور دوسرا لشکر کافرتن وہ کافروں کا تھا, یرونہم دیکھ رہے تھے وہ ان کو مثلہم دو چند اپنے کے رأی العین بادی النظر میں, یرونہم مثلہم رأی العین. آپ کو اپنا ورقہ یاد ہے؟ نہیں یاد, نہیں یاد تو آپ دینے ذرا ورقہ مجھے تاکہ جو لوگ وہاں نہیں تھے تو ان کے ذہن میں کوئی بات یاد آئے. اصل میں صرف آپ ہی لائے تھے. ہاں ہاں تو اتنے نکمے شاگرد ہیں میرے کہ سب کو لکھنے کا کہا تھا تو صرف یہ ایک لکھ کے لائے. لیکن ایماندار بتاتے برابر. اچھا یہ ذرا ٹیپ کو بند کر دیں تو میں آپ کو ایک لطیفہ بتا دیتا ہوں. جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشتہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں. اس نے کہا اگر یہی کردار ہندو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کافر ہیں, لیکن مسلمان جب اپنی اسلام کا اظہار کر جاتا ہے تو یہ ساری راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, وہ نہ قبر کو خدا مان کر اس سے کافر ہو جاتا ہے, ایمان میں کوئی فرق آتا ہے؟ مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں, عبادت کریں جس کی چاہے, عبادت کرے جس کا جی بھر کے چاہے کہ کس طرح اس کا ہے, اور نہ ایمان سے اس میں کوئی فرق آئے, اور نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. یہ سب کچھ پھر بھی باقی رہتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں تو وہاں اس لیے تو میں لاہور جا کر چودھری صاحب میں حضرت علی حاجی رحمۃ اللہ کی قبر پر کبھی نہیں جاتا کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, وہاں روڈ پہ گزر کر فاتحہ پڑھ لیتا ہوں, الحمد للہ رب العالمین, ہاں کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن, اللہم ربنا اغفر ہو وارحم ہو ولا تعذب ہو. خداوندہ اس نے توحید کی جو شمع یہاں روشن کی تھی, خداوندہ ان کو اجر جزیل دے لے. ایک لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا تھا, ایک لاکھ ہندوؤں کو شرک سے نکال کر توحید کا درس دے دیا تھا, اب اس کا قبر شرک کا مرکز بن چکا ہے. آپ گئے کبھی؟ اچھا داتا تو شرک ہے نا, داتا تو صرف اللہ ہوتا ہے. اچھا تو وہ داتا, داتا کا داتا تو پنجابی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے رازق, دینے والا, دینے والا. اب دینے والا کون ہوتا ہے؟ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دینے والا نہیں, میں بھی اللہ سے جاتا ہوں. ہاں اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ کسی نے شعر کہہ دیا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما, تو شیخ نے اس میں ترمیم کر دی کہ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا اور ناقص آرا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. اچھا وہ مسئلہ رہ گیا درمیان میں, کوئی دوسرا مسئلہ آیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ تین پروناؤنز ہیں. آپ آن کر دیں اپنے ٹیپ, تین پروناؤنز ہیں. یرونا اس کے اندر پروناؤن ہے, اسے ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر, مینز ہڈن پروناؤن. کیا؟ ہڈن پروناؤن. اور اس کے بعد ہے ہم, یرونا ہم اسے کہتے ہیں اپیرنٹ یا ظاہر. کیا؟ ظاہر, ظاہر پروناؤن. اور پھر ہے مثلے ہم, یہ ہم پھر ظاہر پروناؤن. تین ضمیریں ہیں. تو یرونا وہ دیکھ رہے تھے, تو ہم ان کو, مثلہم دوچند ان کے. اب یہ کس کے دوچند دیکھ رہے تھے اور کون دیکھ رہے تھے اور کس کو دیکھ رہے تھے؟ صحیح. تو پھر ایک بار, اب اس بار آپ با ایمان اور باکار نہیں, بیکار نکما نہیں, ہاں صحیح. تو اس بار آپ کھل یہ لے آئیں, یرونا ہم. اب میں ایک آپ کو مثال بتا دوں تو پھر آپ اس طریقے سے کریں گے. وہ دیکھ رہے تھے ان کو ان کے دو چند, تو وہ اس سے آپ مسلمان مراد دیں کہ مسلمان دیکھ رہے تھے, تو ہم اپنے آپ کو یعنی مسلمان کو, ان کے دو چند یعنی اپنے کے دو چند, مسلمانوں کو اپنا لشکر دو چند نظر آ رہا تھا, تھے وہ 300 لیکن ان کی نظر میں آ رہا تھا کہ ہم 600 ہو گئے, ہم 600. دوسرا آپ لکھیں کہ کفار کو, کفار نظر آ رہے تھے اپنے دو چند, یعنی وہ تھے 1000 لیکن انہیں اس سے معلوم ہوتا کہ ہم 2000 ہیں, اتنا بیڑا غرق کر دیں گے مسلمانوں کا. دونوں طرف میگنیفائنگ گلاس, میری میگنیفائنگ گلاس لگی ہوئی تھی, بس یہ میگنیفائنگ گلاس سے. تو اس میں 8 تفسیریں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ 8 تفسیریں. قاری صاحب بھی ٹرائی کریں, بس صرف ضمیروں کا ارجاع ہے, یہ جو پروناؤنز ہیں انہیں کا مصداق ڈھونڈنا ہے, انہیں کا مصداق ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کی وجہ بتلانی ہے کہ اگر مسلمانوں کو اپنا آپ اپنا دو چند نظر آ رہا تھا تو کیوں, اس لیے کہ وہ انکریج ہو جائیں. اگر کفار کو اپنا آپ اپنا دو چند نظر آ رہا تھا تو اس لیے کہ وہ انکریج ہو جائیں. اگر مسلمانوں کو اپنا آپ کفار کے دو چند نظر آ رہا تھا تو اس لیے کہ انکریج ہو جائیں. اگر کفار کو اپنا آپ مسلمانوں کے دو چند نظر آ رہا تھا تو اس لیے کہ وہ انکریج ہو جائے کہ ہم زیادہ ہیں. صحیح. اگر مسلمانوں کو کفار اپنے کفار کو دو چند نظر آ رہے تھے تو اس لیے کہ وہ انکریج ہو جائیں. صحیح. تو ایک جانب انکریجمنٹ کا تصور ہوگا, دوسری جانب بزدلی کا تصور ہوگا. تو جو انکریجمنٹ والا ہے قرآن کریم کی روح انکریجمنٹ والے کے ساتھ ہے. کہ جس تصور سے انکریجمنٹ ہوتی رہے گی, سورہ انفال کی آیت کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا, آپ بزدل ہو جاتے ہیں, ولا تنازعتم فی الامر, اور واپس لوٹتے, یا کفار برزل ہو جاتے, وہ واپس لوٹتے کہ وہ تو بڑی جمبی غفیر آئی, پتہ نہیں کہیں سے دنیا لے آئے. تو وہ یقللکم فی اعینہم, میں نے آپ کی تعداد ان کی آنکھوں میں کم ظاہر کروا دی اور ان کی تعداد آپ کی آنکھوں میں آپ کو کم دکھلا دیا. دونوں جانے چکر چلا دیا. اللہ جب ٹکراتا ہے تو اس طرح ٹکرا لیتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور جب يُرِيكُمُوهُمْ آپ کو اللہ کریم دکھا رہے تھے, إِذْ الْتَقَيْتُمْ جب آپ فیس ٹو فیس ہو گئے, فِي أَعْيُنِكُمْ آپ کے آنکھوں میں, قَلِيلًا کفار کے لشکر کو تھوڑا دکھا رہے تھے, اپنی سبق پہ جائیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور آپ کو تھوڑا دکھا رہے تھے ان کی آنکھوں میں, کس لیے, لیقضی اللہ, تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی, امرن اس کام کا, کان مفعولا, وچ واز سپوز ٹو بی ڈن, کہ جس کام کو ہونا چاہیے تھا. تو یہ تبھی ممکن تھا کہ آپ ٹکر لے لیتے, اگر ٹکر نہ ہوتی تو وہ کام ہونے کا نہیں تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور خاص اللہ کریم کو لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات, سارے معاملات کا آخری ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اللہ کو, سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اللہ کو. تبھی ہم دعا کرتے ہیں ہر صبح کہ وہ فوض امری الی اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد, خداوندہ میں آج کے دن کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں, آپ اپنے بندوں کو دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں. تو آپ کو بھی اجازت دے دیتا ہوں کہ صبح سنت اور فرض کے درمیان, سنت اور فرض کے درمیان, سنت اور فرض کے درمیان 3 بار درود شریف, پھر یہ آیت وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, اگر وقت ہے تو 100 بار, وقت کم ہے تو 41 بار, اس سے بھی کم ہے تو 11 بار. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, تو اللہ کریم دن کے معاملات ٹھیک ٹھاک کروا دے گا, جو کچھ بھی کرے گا چاہے بظاہر مصیبت ہی کیوں نہ ہو, اس میں آپ کا کوئی خیر ہوگا, اس میں آپ کا کوئی خیر ہوگا. میرے گھر میں اس آیت پر تمام بچوں کا اتنا عقیدہ بن چکا ہے, اتنا عقیدہ الحمدللہ بن چکا ہے, کہ ایک بچے نے مجھے کہہ دیا کہ جی آپ صبح وہ وظیفہ کر چکے تھے. میں نے کہا ہاں میں وظیفہ کر چکا تھا, یعنی وہ یہ فیل کر رہا تھا کہ وہ وظیفہ نہیں ہو چکا تھا, اس لیے یہ حادثہ ہو گیا. کہ آپ وہ وظیفہ کر چکے تھے؟ میں نے کہا میں وظیفہ کر چکا تھا. تو عبید نے کہہ دیا کہ ہاں وہ وظیفہ کر چکا تھا, تبھی تو کوئی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ گئی. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, دوسری آیت میں وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. وعسى ان تکرہوا شیئا, ہاں وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کہ بسا اوقات کسی چیز کو آپ بظاہر اچھا نہیں سمجھیں گے, لیکن اللہ نے نتیجے کے اعتبار سے اس میں بڑا خیر رکھا ہوگا. میں نے کہا شاید ہم وہاں سے نکل کر اگر مین روڈ پہ آ جاتے اور وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اللہ معاف فرمائے. ہمارا تو نہیں, کسی نے تمہارا نہیں, یہ لیگل پرابلم. انسان سے گتھم گتھا ہو گئے تو فرشتے جب آئے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا, اور اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ اس کی اوپننگ سیریمونی ہوتی تھی. تو یہاں سے تین لوگ نکلے, ایک ولید, ایک عتبہ اور ایک شیبہ. ایک ولید, ایک عتبہ اور ایک شیبہ, یہ تین نکلے. بڑے بڑے جنگجو جرنیل تھے مشرکین کے, جنگجو جرنیل تھے. ایک حضرت ابو سفیان کا سسر تھا, دوسرا